بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، ndugu zanguni katika iman, ndugu zanguni katika uislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, pia kumtakia swala na salama kiongozi wa umma huu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, bali pia ikiwa tumekutana kwa ajili ya daura semina, na hii itakuwa ni daura ya pili mahala hapa, yani katika chuo hiki cha ushirika hapa Moshi, ni daura ya pili hii. Daura ya kwanza tulifanyia hapa, ambayo iliendeshwa na ndugu yetu Akhil Fadil Abu al-Fadl Qasim Mafuta Qasim hafidhahullah. Na daura hii ya pili insha Allah tunatarajia itaendeshwa na ndugu yetu Akhil Fadil Abu Musa Abu Bakr Kiza hafidhahullah, ambaye niko naye mbele yangu hapa. Lakini kabla ya kumkaribisha mwendeshaji semina hii, kuna haja ya kufanya takdim, utangulizi mfupi kwa ajili ya kuleta ule ufahamu kwa nini sisi tumekutana hapa. Bila shaka ninaamini kwamba tumekutana kwa ajili ya kujifunza mambo ya dini yetu. Hasa vile ilivyo kuwa wengi katika sisi ni wanafunzi, bali ni wanafunzi wa zile marhala za chini kabisa katika dini. Na hii ni kwa ajili ya kuandaa ule mustakbali wetu. Kwa sababu ninyi mwasoma hapa, lakini leo, kesho na kesho kutwa mwamaliza, tayari mwelekea uraiani kwenda kupambana na majukumu. Bali huko uraiani kuna mashubuha mengi, kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakamkanganya na kumchanganya Muislamu katika dini yake, na si ajabu yakamtoa kabisa katika dini yake. Na ndio maana tukafanya kwa maksudi kwamba tukutane, tuzungumzishiane, tuelekezane mambo ya dini yetu. Bali hili ambalo tumelifanya au tunaendelea kulifanya hapa, twalifanya kwa mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, pale alipotuambia mathalu aljalisi salih waljalisi su kahamili almiski wa nafikhi alkir fahamilu almiski imma an yuhdhiyak wa imma an tabita'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba wa nafikhi alkir imma an yuhrika thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuambia mfano wa kukaa na rafiki mwema, mfano wa kukaa kikazi chema, na mfano wa kukaa kikazi au jilsa ile mbaya. Mfano wa viwili hivi ni kama vile mfano wa yule mbeba mafuta mazuri miski, na mfano mwingine wa pili ni kama kukaa na yule fundi mwenye kupuliza vyuma, yule wale wahunzi wale wanapuliza vyuma kwa ajili ya kugonga watengeneze ni visu, tengeneze kisu, sivipanga na mfano wa jembe. Mtume sallallahu alayhi wasallama amefananisha wewe kukaa na rafiki mwema, wewe kukaa na mtu mwema, basi ni sawa sawa na yule ambaye anakaa na yule ambaye amebeba mafuta mazuri miski. Fahamilu almiski imma an yuhdhiyak, yule mwenye kubeba mafuta mazuri ukikaa naye, imma an yuhdhiyak, imma akugaie, wa imma an tabita'a minhu, au imma ununue kutoka kwake, wa imma an tajida minhu rihan tayyiba, au imma unaweza ukapata kutoka kwake harufu nzuri. Kwa maana hata ile yeye amepaka na yuko karibu naye, mtu akipita hivi watu wanukia, sema mashaallah, watu wanukia wale. Na huenda wewe si katika yule ambaye amepaka mafuta mazuri, lakini kwa sababu ile jilisa yenu yanukia, kile kikazi chenu chanukia, watu wajumuisha kwamba ah, mashallah, watu wanukia mafuta mazuri wale. Alafu pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akatupigia mfano wa wewe kukaa kikazi kibaya kiovu, kukaa na rafiki muovu, akatuambia yule ambaye anakaa na rafiki muovu sawasawa yake ni mfano wa yule ambaye anakaa na yule fundi mpuliza vyuma, wale wahunzi. Pale panapatikana madhara na hasara, imma an yuhrika thiyabak, ukikaa naye yule mwenye kupuliza vyuma, imma kuunguzie nguo yako, kwa sababu ikiwa shughuli ile ile inaendelea zinaweza zikaruka cheche katika ile kupuliza chuma, ikaruka cheche ikaingia kwenye nguo yako kaungua, ikatobolewa nguo yako. Sasa hiyo ni hasara ya kwanza, unaweza kaa naye imma akuunguzie nguo yako, wa imma antajida minhu rihan khabitha, au upate kutoka kwake, kwa yule fundi muunzi, upate kutoka kwake harufu mbaya. Ndugu zangu katika imani, ndio pale tunasema sisi tuna haja, tuna ulazima, sawa sawa ni maisha yetu ya shule au ni baada ya kumaliza maisha yetu kwa ujumla, tuna ulazima wa kukaa na watu wema na watu wazuri. Yaani vyovyote iwavyo, popote utakapokuwa, popote utakapoishi, lazima uhakikishe ni nani wa kumfanya kuwa rafiki, ni nani mimi nitataamali naye, ni nani nitaamiliana naye. Hilo ni jambo la lazima katika dini yako. Bali lazima uhakikishe kwamba yule rafiki yako ni rafiki ambaye anakuongoza katika dini, kwa sababu wewe ni Muislamu, huwezi ukajitosheleza kutokana na dini. Yaani wewe unawajibika kuifuatilia dini yako. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia vile vile, almar'u ala dini khalili, mtu yoyote yule anakuwa katika dini na tabia ya yule rafiki yake. Falyandhur ahadukum man yukhalilu, bali naangalie mmoja wenu ni nani atamfanya kuwa rafiki. Dalili hizi na zinginezo zinatuwajibisha sisi Waislamu, popote tutakapokuwa, vyovyote tutakapoishi, popote tutakapoishi, lazima tuhakikishe kwamba watu tunaoishi nao, tunaotaamali nao, tunaokuwa nao katika jilisa zetu, katika vikazi vyetu, ni watu wema, watu wazuri, kwa sababu huyu mtu mwema, mtu mzuri, ndio ana uwezo wa kukusawishi wewe katika kheri. Na mtu akiwa mwovu, bali asilimia kubwa anaweza kukusawishi katika shari. Na ninyi mfahamu sheitani ana asilimia kubwa sana ya kumsawishi na kumvuta mwanadamu na kumtumbukiza katika shari. Sasa jilisa hii tumeifanya sisi, malengo yetu ni kwamba wewe baada ya jilisa yetu hii ufahamu kwamba unaenda, watoka hapa, wenda kumbana na maisha, kuna shughuli huko katika maisha yako. Bali watu wa shari wanazipamba zile shari, zinakuja kwa sura ya kheri. Sasa kama una ufahamu katika dini yako, una utambuzi katika dini yako, namna inavyopambwa, inavyopambwa shari huko duniani ikawa kama vile sura ya kheri, kama una ufahamu katika dini yako, utadhani kwamba hii ni kheri, hali ya kuwa ni shari. Ndio maana jilisa hizi si tuzipendelea sana, jilisa za watu kukaa na kujifunza dini yao na kujifunza maamrisho ya Mola wao, maamrisho ya Mtume wao, kuzipendelea sana, kwa sababu ndio Waislamu tupata nafasi ya kuambizana maneno. Sasa mimi kwanza natoa shukrani zangu kwa wale ambao iko wameshiriki katika kulifanikisha hili. Allah subhanahu wa ta'ala awalipe khair. Bali kama nilivyosema, mimi ni mtangulizaji tu, lakini niko na shekhi wangu hapa, ustadhi wangu Sheikh Abu Musa, ndiye atakayehudhurisha hizi mada ambazo ameziandaa kwa ajili ya kutupatia manufaa kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amenufaisha kwayo. Nisingependa nichukue muda mrefu, nimkaribishe aje azungumze na Waislamu. Sheikh, tafadhali. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأثق به الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى أما نيي بكياك تنموم بمساعدة نكم تكم سماها tunajili ndakuwa kena shari ya nafsi zetu na makosa ambayo tuko nayo katika matendo yetu. Yule aliongozwa na Allah hakuna wa kumpoteza, na yule aliyepotezwa na Allah hakuna wa kumuongoza, na kushahidilia kuwa hakuna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa ni Allah tabarak wa taala peke yake, hana mshirika, na kushahidilia kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ni mja wake na ni mtume wake. Allah katika surah Al-Imran 102 anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, mcheni Allah tabaraka wa taala ukweli wa kumcha, na wala msife ila muhakikishe mnakufa mkiwa waislamu. Lakini pia akasema katika surati An-Nisa'i katika aya ya kwanza, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, enyi watu mcheni mola wenu. Imejumlishwa watu hawa wawe ni waislamu ama watu hawa wawe si waislamu, lakini pia inawaenea wanadamu aya hii na inawaenea majini. Allah anatuambia mcheni mola wenu ambaye amekuumbeni kutokana na nafsi moja, na akaumba kutokana na nafsi hiyo mkewe Hawa, na akatoa Allah tabaraka wa taala kupitia watu hawa wawili Adam na Hawa wanaume wengi na wanawake wengi. Mcheni Allah tabaraka wa taala ambaye mnaombana kwaye na pia vile vile mnaunga udugu kwao. Hakika Allah tabaraka wa taala ni rakibu juu yenu, kwa maana mfuatiliaji na muangalizi wa kila jambo lenu. Pia Allah akatuambia katika surat Al-Ahzab aya 70 na 71, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, enyi mloamini mcheni Allah, muogopeni Allah tabaraka wa taala, na mseme maneno yaliyokuwa mazuri. Atakutengenezeni Allah tabarak wa taala mambo yenu, na atakusameheni madhambi yenu. Atakayemtii Allah tabarak wa taala, na atakayemtii Allah tabarak wa taala na mtume wake sallallahu alayhi wasallama, basi mtu huyo kwa hakika amefaulu kufaulu kuliko kuwa kukubwa. Baada ya haya, hakika maneno mazuri ni kitabu cha Allah tabarak wa taala, na mwongozo uliokuwa bora ni mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na baya ya mambo yote ni uzushi, na kila uzushi katika dini basi ni bid'a, na bid'a yoyote ile ni upotovu, na upotovu mahala pake ni motoni. Ndugu zanguni vijana wa Kiislamu na wanafunzi na wasiokuwa wanafunzi, anwani ambayo niliombwa kuitanguliza kwenu katika daura hii ambayo iko katika kikao kitukufu, kikao cha kheri, ni daura ya kielimu kwa wanafunzi wa vyuo vikuu wa mji huu wa Kilimanjaro. Anwani ilikuwa ni dhu'fu almuslimina fi alami alyawm wa halu alshababi almuslimina fi ma'aishihim ala dhaw'i alkitabi wa sunnah wa atharu salafi hadhihi al-umma, yani udhaifu wa Uislam dunia leo na hali ya vijana wa Kiislam na maisha yao. Daura hii itakuwa katika hali mbili, au nimeiweka katika hali mbili. Hali ya kwanza tazungumzia anwani hii ambayo itakuwa katika muhadhara huu, kuzungumzia udhaifu wa Waislamu dunia ya leo na hali ya vijana wa Kiislamu na maisha yao. Hii ni anwani ambayo tuanza kuizungumzia katika kipindi chetu hicho cha kwanza, lakini pia kutakuwa na nafasi ya maswali yatakayokuja na kujibiwa kwa kadri atakavyotuwafikisha Allah tabarak wa taala. Sehemu ya pili ambayo itakuwa ni sehemu ya ziada ya faida ya kielimu, tutataja vitenguzi vya Uislamu ambavyo ni vitenguzi kumi, na mtu atahitajika aviandike, avihifadhi, ili ailinde dini yake ambayo ni thamani kubwa, hakuna kinachofikia thamani ya dini. Haya ni yale ambayo tutajiri nayo katika daura yetu hii ya leo ya siku moja, kuanzia kwa muda huu na pale tutakapoishia atakapotuwafikisha Allah tabaraka wa taala. Tunamuomba Allah Bwana mwenye arshi tukufu, kwa mapenzi yake na rehema zake, fadhila zake, atuwafikishe, kuyafikisha yale ambayo tumeyakusudia katika dini, lakini pia atujalie ufahamu na uelewa mzuri katika masala haya ya dini. Mazungumzo yetu tutaanza nayo katika aya iliyokuja katika suratul Ra'd, aya nambari 11, tukiwa katika kuzungumzia sehemu ya kwanza, ambayo sehemu hii ya kwanza itakuwa na vifungu B, vifungu viwili. Kifungu cha kwanza cha A ni kuzungumzia udhaifu wa Waislamu dunia ya leo. Hichi ni kifungu cha kwanza. Na kifungu cha pili kitakuja kuzungumzia hali ya vijana wa Kiislamu na maisha yao. Kisha sehemu ya tatu ndio itakuwa kuzungumzia vitenguzi vya Uislamu kumi. Aya tunayoanza nayo katika darasa yetu hii au katika semina yetu hii kuzungumzia udhaifu wa Uislamu dunia ya leo ni Allah anasema subhanahu wa ta'ala katika surat Ar-Ra'd aya 11, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من والي. حقيقة الله تبارك وتعالى habadilishi neema yoyote na utukufu na hali nzuri aliyowapatia watu mpaka wale watu watakapokuwa wao wenyewe wamejibadilishia. Na Allah anapotaka ubaya kwa watu, kuangamiza na kuadhibu, basi hakuna yoyote anayeweza kurejesha adhabu ile ya Allah tabarak wa taala. Na watu hawana kwa kinyume na Allah tabarak wa taala anayeweza kuwasaidia. Aya kama hii Allah akaieleza katika surati al-Anfal katika namba ya 53 na 54. Allah akasema subhanahu wa ta'ala, dhalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim kada'a bi ali fir'auna walladhina min qablihim kadhabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa aghraqna ala fir'auna wa kullun kanu zalimin. Allah anasema dhalika bi anna Allah, hayo yote yaliwakuta watu katika mateso na adhabu na dhiki na mabadiliko katika maisha yao ni kwamba Allah tabaraka wa taala lam yakum ghayran, hakuwa ni mwenye kubadilisha ni'matan, neema yoyote ile, ikiwa ni neema ya afya, utukufu, heshima, maisha mazuri, watoto wengi, wake wazuri, chochote kinachofurahisha katika maisha ya mwanadamu. Hakuwa Allah ni mwenye kumbadilishia mtu kile alichompa. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wale watu wenyewe watakapokuwa wamebadilisha kwa nafsi zao, wakafanya kinyume na vile walivyoelekezwa. Wa anna Allah sami'un alim, na hakika Allah tabaraka wa taala ni mwenye kusikia yale yanayozungumzwa na viumbe wake, na ni mjuzi wa hali na mambo wanayoyafanya waja wake. Kadabi ali Firaun, kama mfano wa wale watu wa Firauni, walikuwa ni watawala katika ulimwengu, walikuwa na kheri nyingi, walikuwa na jeshi la kutosha, walikuwa na maisha mazuri. Walladhina min qablihim, lakini pia na waliokuwa kabla ya hao watu wa Firauni, kadhabu bi ayati rabbihim, watu hawa walizikadhibisha, wakazipinga aya za Mola wao. Kwa sababu ya wao kupinga aya za Mola wao, fa ahlaknahum bi dhunubihim, tukawaangamiza kwa yale madhambi walioyafanya. Wa aghraqna ala fir'aun, lakini pia na tukawaangamiza watu wa Firauni. Wa kullun kanu zalimin, na wote hawa Firauni na waliokuwa kabla yake walikuwa ni watu madhalim, ndio sababu waliangamizwa. Dhakara Allah subhanahu wa ta'ala kalimatu at-taghyir fi hataini ayatayn al-karimatayn marratayn. Allah tabaraka wa ta'ala ametaja katika aya hizi mbili neno at-taghyir, neno la mabadiliko, amelitaja mara mbili. Fa fil marrati al-ula, katika mara ya kwanza alipolitaja hili neno, asnada at-taghyiru ila nafsihi al-karima, ameegemeza mabadiliko ya kwanza kutoka kwake mwenyewe Allah tabaraka wa taala, kwamba yeye anabadilisha pale aliposema inna Allaha la yughayyiru, hakika Allah habadilishi. Katika aya pili akasema dhalika bi anna Allaha lam yakum mughayyiran, hivyo ni kwamba Allah hakuwa ni mwenye kubadilisha. Kwa hiyo amejiegemezea yeye kwanza neno la kubadilisha katika nafsi yake tukufu. Wa fil marrati thaniya, na katika sehemu ya pili au mara ya pili, asnadahu ila ibadihi, Allah akaliegemeza neno la mabadiliko kwa waja wake pale aliposema hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wale watu watakapobadilisha yale walionayo kwenye nafsi zao. Katika aya zote mbili فالتغيير المسند الى الله عز وجل, mabadiliko yaliyoegemezwa kwa Allah katika aya hizi mbili, huwa ma waqa ala al-ibad wa ma hum fihi min dhull wa sighar wa hawan wa du'f, yaliyoegemezwa kwa Allah ni yale yanayowapata waja, mambo na matatizo yanayowapata waja kunako udhalili, kudogeshwa, unyonge na udhaifu. Hivi kajiegemezea Allah kwamba yeye ndio anayewapa waja udhalili, yeye ndio anayewapa waja unyonge, yeye ndio anayewapa waja udhaifu, yeye ndo anawafanya waja waonekane wadogo. Hivi kavijiegemezea yeye Allah tabaraka wa taala, hali inayowapata waja na hali waliokuwa nayo waja katika maisha. Ama at-taghyiru al-musnadu ila al-ibad, mabadiliko ambayo yameegemezwa kwa upande wa waja. Sasa waja na wenyewe wambadilisha nini? Ikiwa Allah anabadilisha udhalili, kinyume cha udhalili ni nini? Kinyume cha udhalili ni nini? Izza, nguvu. Allah anabadilisha kuwatoa watu akawapa sighar, udogo, kinyume cha udogo ni ukubwa, kwamba watu walikuwa ni wakubwa waheshimiwa, alafu ule ukubwa ukapotea na heshima ikapotea. Hawani, unyonge, watu walikuwa na nguvu wakawa wanyonge, watu walikuwa wana uwezo wakawa madhaifu. Haya amejiegemezea yeye ndio mwenye kuyafanya. Mabadiliko yanayotoka kwa waja, taghyiru ma fi nufusihim, ni waje kubadilisha walionayo katika nafsi zao. Haya ni mabadiliko ya waja, min su'il i'tiqadi wa 'isyanin wa fasadi, kwa hawa waja kuwa na itikadi mbaya, lakini kuwa ni wengi wa maasi na wakawa ni waharibifu katika ardhi. Kwa waja walipokuwa na itikadi nzuri walineemeshwa, walipobadilisha itikadi nzuri wakawa na itikadi mbaya wakadhalilishwa. Waja walipokuwa wamejiweka mbali na maasi walitukuzwa wakaheshimiwa wakapendwa. Waja walipojiingiza kwenye maasi heshima yao ikatoweka na mapenzi yao yakapotea. Waja walipokuwa wamejiweka mbali na fisadi na uharibifu katika ardhi walipendwa wakaheshimiwa wakatukuzwa. Lakini waja walipojiingiza katika ufisadi na uharibifu katika ardhi wakachukiwa wakadhalilishwa na wakanyongeshwa. Na anwani yetu ni udhaifu wa Waislamu dunia ya leo. Kama tuzungumza udhaifu wa Waislamu, maana yake ni kwamba tukubaliana aliyeuleta Uislamu akaufundisha Uislamu akausimamia Uislamu aliuacha Uislamu unatawala katika ardhi, una nguvu, unapendwa, unaheshimiwa. Na Waislamu wakaisimamia dunia, wakaiongoza dunia kwa muda mrefu sana. Udhaifu umetoka wapi? Unyonge umetoka wapi? Mpaka imefikia Waislamu katika dunia ya leo ni kama mtoto yatima asiye na mlezi, anahangaika na kutafuta nani wa kumsaidia. Tutazitaja dalili kwa sababu mazungumzo yetu yatakuwa ala dhawi alkitabi wa sunna, kwa mtazamo wa Qur'ani, maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala, maneno ambayo la yatihi albatilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Hayajiwi na batil, maneno ya kweli. Lakini pia na katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambayo Allah anasema wama yantiqu anil hawa, wala mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama hatamki kwa kufuata matamanio ya nafsi yake, in huwa illa wahyun yuha, anachokitamka mtume ni wahyi amefunuliwa na Allah tabaraka wa taala. Wa atharu salafi al-umma, lakini pia kuangalia athari, nyenendo njema za kimaneno na kimatendo kwa wema waliotangulia katika umma huu, kwa sababu Allah anasema Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kwa hivyo mazungumzo yetu, kwa sababu tunachokizungumza ni kitu kikubwa, kitu ambacho kinashughulisha akili za watu, wanaharakati wengi duniani wanatafuta vyanzo na sababu za udhaifu huu wa Waislamu duniani. Kwa nini? Kwa nini tuwe madhaifu sisi na ni watu tuliotukuzwa? Allah ametuleta duniani tuwe makhalifa katika ardhi. Kwa nini tuwe wanyonge leo? Hata wakasema Waarabu katika maneno yao, hali ya umma ulipofikia leo ya Waislamu duniani imekuwa ni mbaya. Wakasema imefikia hali qatlu mri'in fi ghabatin jarimatun la tuktafar. Wa qatlu sha'bu bi akmaliha mas'alatun fiha nadhar. Kama atauliwa kafiri mmoja magharibi porini, basi sehemu aliouliwa kafiri huyo patakuwa pameingia na kosa ambalo haliwezi kusamehewa, halifutwi. Watu wa mji ule watawajibika, watatoa maelezo kwa nini ameuliwa, ilikuwaje na zipi sababu. Halitaachwa jambo kienyeji tulikapotea, lakini kuwapiga watu na ukawamaliza mji mzima kwa mabomu ni masala wanatakiwa watu wakae kwenye meza wajadili ni nini ilikuwa sababu. Sio kama nimeeleweka vizuri, sijaeleweka vizuri. Nyinyi mnaishi katika miji ya Kilimanjaro, miji ya watalii, akiuliwa kafiri mmoja mwasemaje shughuli yake? Nchi inawajibika ama haiwajibiki? Na itatoa maelezo na italipa fidia kubwa kabisa kwa kuuliwa mtu mmoja, huenda amekufa tu kifo tu, lakini kwa nini afe? Kwa nini auliwe? Nani kamuua? Aweza kupigana mwenzake wakauana wenyewe kwa wenyewe, lakini ni masala yatakuwa makubwa sana. Lakini kuuliwa jamii ya Waislamu kwa pamoja, wakapigwa hadharani mchana kweupe, masala haya wanatakiwa watu wakae kwenye meza na waizungumze kidiplomasia. Hii ni hali ya dunia ambayo imewafanya wanaharakati duniani kila mmoja aamke anapojua kuamka na aseme anapojua kusema, namna gani ataiondoa hali hii na itaondoka kwa Waislamu. Tutaanza na hadithi baada ya kuwa tumezitaja aya hizi mbili zinazotuonyesha kwamba mabadiliko yapo, na mabadiliko haya hayakutokea ghafla, ni mabadiliko ameyazungumza Allah tabaraka wa taala yeye mwenyewe kwamba habadilishi. Sasa inakuwaje katubadilishia? Mtume aliokuta umma katika hali duni sana, haina dini, hawana heshima, hawatambuliki, akawafikishia dini, wakaipokea dini. Walipoipokea dini wakapata heshima, wakapata utukufu, wakapata utawala wa hali ya juu, vile walivyoahidiwa na Allah wakapewa. Na akauacha umma hivyo hivyo katika utukufu wa hali ya juu. Sasa swali limekuja, udhaifu wa Uislamu dunia leo toka wapi? Kwa nini tuwe madhaifu kiasi hicho? Na kwa nini tuwe wanyonge kwa hali hii tuliyokuwa nayo? Lakini tumejifunza katika aya hizi mbili kwamba mabadiliko haya yametoka kwa Allah tabaraka wa taala. Wanadamu waislamu walipobadilisha, na Allah akawabadilishia. Mabadiliko ya pili, at-taghyiru thani, mabadiliko ya pili ambayo ni mabadiliko ya hali za waja, kutoka kwenye udhaifu, kutoka kwenye utukufu kuja kwenye udhaifu, kutoka kwenye ukubwa kuja kwenye udogo, kutoka kwenye nguvu kuja kwenye unyonge, ni sharti ya mabadiliko ya yale ambayo yametokea kwa waja wenyewe. Kwa waja walipobadilisha, ndipo na Allah akawabadilishia. Hivyo wakitaka waja wabadilishiwe waliokuwa nayo, kitu gani cha kufanya? Naam, mabadiliko ya kwanza yametoka kwa Allah, ambao ni udhaifu, unyonge, udhalili uliowapata waja. Na Allah hakuyafanya haya ila baada ya waja kubadilisha waliokuwa nayo kwenye nafsi zao, ili Allah warudishie yale waliokuwa nayo hawa waja. Kitu gani kinawajibika kwao? Bila shaka wanatakiwa waja wabadilishe yale walionayo katika nafsi zao. Wakibadilisha na Allah atawabadilishia, wasipobadilisha Allah hatawabadilishia. Kwa mabadiliko ya pili ni sharti ya kupatikana mabadiliko ya kwanza. Tutaanza na hadithi ambayo akharajahu al-Imam Abu Dawud wal-Baihaqi wasahahahu al-Allamah al-Albani fi silsilati as-sahiha عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. تتيانز حديثي katika upande wa kueleza mabadiliko haya waliokuwa nayo waja kwa hadithi ambayo ameitoa Imam Abu Daudi katika sunani yake na Imam al-Baihaqi na imesahihishwa na Imam al-Albani katika silsila as-sahiha. Kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma qala, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yaqul, nilimsikia mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam anasema, idha tabaya'tum bil 'ayna wa akhadhtum adhnab al-baqar ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل, وفي رواية وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم الذل لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم, وفي رواية لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. Mtume alayhi salatu wassalam anasema, pindi mtakapoanza kuuziana kwa aina. Aina ni watu kufanya hila katika biashara zao, wakafanyiana biashara kwa mfumo wa riba. Na neno aina ay yakuna muhtajan lidarahim fala yajidu man yuqriduhu, mtu anakuwa na shida ya pesa alafu hampati wa kumkopesha, nani atakayemkopesha pesa? Fayashtari min shakhsin sil'atan bi thamanin muajjali, anakwenda kwa mtu kununua kitu kwa thamani ya juu. Mimi nahitaji pesa, nimetafuta wa kunikopesha pesa sikumpata, nikaja kwako wewe ndugu yangu ambaye utakuwa na kitu unauza, mimi nakinunua kile kitu kwa thamani ya muda maalum. Thumma yabi'uha ala sahibiha alladhi ishtaraha minhu bi thamanin aqalla minhu naqadan, kisha mtu ananunua kile kitu kwa yule yule aliyemuuzia, aliyemkopesha akamuuzia kwa thamani ndogo kuliko ile. Mfano, mimi ninahitaji shilingi 10,000, nimetafuta kunikopesha shilingi 10,000 nikamkosa, nikaja kwako wewe unauza simu, nikakwambia niuzie hii simu kwa shilingi 25,000 au 20,000, lakini utaniuzia kwa mkopo. Wewe unakubali unanipa ile simu kwa shilingi 20,000, halafu mimi ninakuuzia ile simu sasa, nimeshachukua tayari, imekuwa ya kwangu kwa thamani kubwa, halafu ninakuuzia wewe kwa thamani ndogo. Bwana, hii simu ninakuuzia kwa shilingi 10,000. Kwa hiyo unanipa ile 10 niliyokuwa nahitajia na kwenda kwenye kazi zangu. Nikija kulipa nalipa nini? Nalipa shilingi 20,000. Hii ni hila dhahiran ala riba, ambayo imekaa katika mfumo wa riba, na hakika yake ni riba, lakini imetengenezewa mazingira baina ya mkopaji na mkopewa, mazingira ambayo yatamfanya kwa ule muda aliosema atalipa aje kulipa kwa thamani kubwa. Lakini ili alipe kwa thamani kubwa ya riba, basi tuonekane kwamba hatukufanya kwa riba, tunaingiza kitu katikati, ni ile bidhaa tuloiweka ya simu baina ya mimi na wewe. Meleka haina. Sasa hii ni namna walikuwa wakitumia watu, kwamba tutakopeshana vipi sasa? Nitakopa vipi kwa riba mimi? Na riba inakatazwa, serikali zinasimamia, mambo yamekuwa magumu. Kwa hivyo watu wanafanya hila ya aina kwa kufanya biashara za riba. Sasa hivi serikali zinaruhusu, kwa hiyo hakuna haja ya kujificha tena. Ni wewe tu unakwenda mahala, bwana mimi nahitaji shilingi 20,000, sawa, ipo 20, lakini utalipa 35. Kwa hiyo kuna riba, na kuna riba zingine nafuu, kwamba utalipa 22,000, unapata riba nafuu ya shilingi 2,000. Sasa Mtume anasema alayhi salatu wassalam, pindi mtakapouziana kwa riba, biashara hizi tayari ziko wazi baina ya Waislamu. Na jambo la pili Mtume akasema, wa akhadhtum adnab al-baqar, na mkashika mikia ya ng'ombe, kwa maana ya kwamba ng'ombe wa kilimo au watu wakalima kwa kutumia ng'ombe, lakini pia ufugaji, watu wakashughulishwa na mifugo, wakafuga kwa wingi ng'ombe wa maziwa, ng'ombe wa nyama, watu wakajitahidi katika hilo. Na jambo la tatu, waradaitum bizari, na mkaridhishwa na kilimo, maana watu wakalima sana kwa kasi. Na hivi ni vitu vimesimama katika uchumi wa watu. Sasa watu vitakapowashughulisha hivyo vitu vitatu, kwa kushughulishwa na vitu hivyo wakaacha wajibu wao, Mtume akataja sehemu katika wajibu, akasema wataraktumul jihada, mukaacha kuipigania dini ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu mfanyabiashara ameshughulishwa na biashara yake, mkulima kashughulishwa na mazao yake, na mfugaji kashughulishwa na mifugo yake, mukaacha wajibu wenu katika wajibu mulizopewa na Allah, mukaacha kuipigania dini, basi kitakachofuatia kwenu, sallallahu alaykum dhulla, Allah atakusalitishieni udhalili, Allah atakupigeni pigo la udhalili. Udhalili huo Mtume anasema la yarfa'uhu ankum, hata unyanyua kuondoa kwenye maisha yenu udhalili huo, hatta tarji'u ila dinikum, mpaka nini mrudi kwenye dini yenu. Na alipozungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam neno jihad, baadhi ya watu katika mitazamo wakalitazama neno jihadi katika upande mmoja, kwamba mtume amesema wataraktumul jihad, mkaacha kuwapiga makafiri, mkaacha kuwaua makafiri, mtapewa udhalili. Kwa hiyo muende mkauwe pasina kuangalia wala pasina kuchagua, midamu unayemuua ni kafiri. Watu wakatajawazi alhadi, wakavuka mpaka kwa ufinyu wa ufahamu, kwa kutumia neno jihad kwa maana finyu, na ni maana pana, imeenea maisha yako na mzunguko wa maisha yako yote. Ikiwa jihadi ya kwanza kabisa ni wewe kupambana na nafsi yako, Allah anasema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Watu wapambane kuziweka nafsi zao katika taa ya Allah, si jambo dogo, ni jihadi nzito, jihadi ambayo haikuepuki mpaka unakufa. Unawajibika kuiweka nafsi yako katika taa ya Allah, na huwezi kuiweka pasina elimu, na huwezi kuiweka pasina matendo mema, na huwezi kuiweka pasina kuifanyia kazi elimu, ukaisomesha, ukaitangaza, na huwezi kuiweka pasina kuwa na subra. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Hawa hawana khasara, hawa ndio waliofaulu. Hii ni jihadi nafsi, lazima upambane nafsi yako kuiwekea imani ya kweli, aqida sahihi, jambo ambalo haliwezekani kwako tahqiqi yake ila kwa elimu iliyokuwa sahihi. Lakini pia lazima upambane nafsi yako katika elimu uliyoipata kwa kuifanyia kazi, bila amali salih, ukafanya matendo yaliyokuwa mema, ukamwabudu Allah ala basira kwa elimu. Lakini pia ukanashiri ile elimu yako, ukaitangaza elimu, ukaitangaza da'wa yako, ukamtangaza Allah, ukamtangaza mtume, ukaitangaza dini. Na yote haya hayawezi kwenda kwa mtu huyu kama hatakuwa na subra, watawasau bisabri, kausiana kuwa na uvumilivu. Misukosuko itakuwa mingi, matatizo yatakuwa mengi, kwa sababu kutangaza haki si jambo dogo. Sahihi ni jihadi sehemu ya kwanza, kabla ya kwenda kupambana na jihad na kafiri wa nje na adui wa nje, kwanza upambane na adui wa ndani, wewe mwenyewe na nafsi yako, kwa sababu inna an-nafsa la'ammaratun bisu. Lakini pia kuna jihadu shaitani, na hii ni jihadi ya wajib, lazima upambane na shaitani. Inna shaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa, shaitani ni adui kwenu. Ikiwa ni adui yenu, maana yake mumpende? La, basi mfanyeni kuwa ni adui, pambaneni naye, na hili hamliwezi pasina kuwa na maamuzi ya kweli. Shaitani anakuja kwenu na shahawati, matamanio. Lakini pia shaitani akishindwa kukupata katika shahawati, ambayo kukuingiza katika ulevi, kukuingiza katika zinaa, kukuingiza kwenye kamari, kukuingiza katika mambo mbalimbali ya maasi, akishindwa anakuja katika njia ya pili, anakufuata kupambana na wewe katika njia ya shubuhati, na kuletea shubuhati, vitu tata. Kama kuna dalili kumbe hakuna, kama kuna hoja kumbe hakuna, halafu unashikilia kitu ambacho sio hoja, unakufa unakwenda motoni. Sasa akishindwa katika shahawati, akikuona wewe umesimama kweli kweli, ni mtu wa ibada, huyumbi. Mfano, nitoe mfano katika hili kabla ya kwenda mbele. Kuna mtu aitwa Jureij, kisa chake mashuhuri, hadithi yake katika Bukhari na Muslim. Alikuwa mtu wa ibada sana katika Bani Israili. Watu wakamzungumza, alipoona mji umejaa maasi, alikwenda akajenga banda lake nje ya mji pembeni huko, ili amwabudu Allah vizuri kwa utulivu. Wakamzungumza Bani Israila kwa uzuri wake na ibada zake na kheri zake. Akatokea mwanamke mmoja malaya, akasema mimi naweza kwenda kumfitini, nitakutoshelezeni mimi. yule mwanamke akajitengeneza, ni mwanamke anasifika kwa uzuri, ana sifa mwenyewe, anakuambia ameumbwa akaumbika. Sasa yule mwanamke akaenda kule kumshawishi yule bwana, akafanya hila anazozijua yeye, akafeli. Yani kajipeleka kwa yule bwana ili yule bwana afanye naye zina, kafeli. Jamaa hana time naye, hamuangalii, hamuulizi khairi wala shari. Hata yule mwanamke alipoona lengo lake halikutimia, atasema nini mjini, kitu gani atazungumza? Alikusha jigamba kwa watu kwamba anamuweza yule bwana, akajielekeza kwa mchunga mbuzi. Mchunga mbuzi hana mchezo. Alipojielekeza kwa yule mchunga mbuzi, kidogo tu jamaa akajaa, sema mpira ukifika 18 ni goli tu. Kwa hiyo alipocheza upande, khalas, mchunga mbuzi akammaliza, kummaliza mimba, mimba imejaa. Karudi mjini, watu wasubiria matokeo, ni kweli kafanikiwa, kaweza. Sasa yule mwanamke akapata ujauzito. Lakini kabla ya tukio hili, nataka kuonyesha jamaa alivyofaulu. Shaitani alimjia katika sura gani? Ya shahawati. Naye ni mtu wa ibada, mtu wa takwa, akafeli. Tumefahamiana vizuri? Mwanamke akaelekea kwa mchunga mbuzi, mchunga mbuzi akamaliza kazi. Sasa yule bwana, shaitani alipoona kamkosa katika njia ya shahawati, akamjia katika njia ya shubuhati. Mama yake akaja, mama ana shida na mwanaye, ya Jureij, Jureij yuko katika ibada, asema ummi wa salati, huyo anayeniita ni mama yangu na hii ni ibada, mimi naendelea kuabudu tu. Siku ya kwanza mama kafeli, mtoto hakumuitikia wala hakumjibu, kakaa kasubiri, kaondoka. Siku ya pili kaja tena, kamwita mwanaye, hana habari. Siku ya tatu mama kaja, kamwita mwanaye, mwanaye hana habari. Mama akamwambia, Allah sikufiche mpaka akutangazishe kwa watu waovu, mpaka uonekane sura yako kwa watu waovu. Mama akakasirika, kaondoka. Shubuhati alichukua haki ya mama ya mzazi na ibada yake ya nafila, ibada yake ya sunna, akaifanya ibada ya sunna kuwa iko zaidi ya wajibu, yeye kumuitikia mama yake. Shaitani akafaulu. Si mmeshanielewa mpaka hapo? Alifaulu vipi shaitani? Allah alikasirika, umevunja wajibu wa Allah. Allah amekuwajibishia wewe haki kwa mzazi wako, lazima umheshimu. Amekukataza hukuki kwa mzazi wako, ole wako kumuasi mzazi wako. Ibada ya sunna haimfikii baba yako na mama yako. Lakini Jureij alifeli kwa shubha. Alipofeli, dua ya mama ikafaulu, mwanamke kazaa. Hakusema mimba hii au huyu mtoto ni wa mchunga mbuzi, alipozaa akasema mtoto wa Jureij huyu. Ndio neno lilotoka kwenye mdomo wake. Watu wasala, kumbe huyo bwana amekwenda kuweka kibanda kule kwa sababu ya kuzini watoto wa watu, Hawakutaka kumuuliza swali wala hawakumtaka ajibu. Walifika na kuvunja kibanda chake na kumburuza na kumpiga na kumpeleka mjini kwa mayowe. Watu wote wakamjua Jureij ni mzinifu, ni muhuni, hana cha ibada wala cha nini. Tufahamiane vizuri. Na kila alipotaka kujitetea, kujieleza, hakupewa nafasi. Sasa watu walipomsikiliza, alipoletwa yule mtoto na yule mwanamke, kwamba huyu ndiye mwanamke uliyezini naye na huyu ndiye mtoto aliyezaliwa, mwanamke kaisha sema na watu wameshaamini, kibanda kimeshavunjwa, heshima ishavunjwa, nini afanye? Jureij akarudi kwa Mola wake. Sasa kwa sababu ahadi ya Allah atawanusuru waja wake, nusura ikaja, kwa sababu mawalii wa Allah hawaachwi, wataadhibiwa kwa kiasi cha makosa yao alafu watanusuriwa. Jureij amwambia tumuulize huyu mtoto. Kamwacha Jureij, akamuomba Mola wake. Baada ya rakaa mbili, Jureij amsemesha mtoto mchanga aliyezaliwa, nani baba yako? Mtoto akasema baba yangu ni fulani mchunga mbuzi. Allahu akbar. Juregi kasalimika. Aliyemsemesha yule mtoto ni nani? Ni Allah. Kwa nini Allah alimnusuru Juregi hapa? Alikuwa karibu naye. Lakini shetani alifaulu vipi huyu mpaka huyu wali wa Allah avunjiwe heshima yake? Alikuja katika njia ya shubuhati. Na vijana wengi wameangamia katika ulimwengu wa leo kwa shubuhati. Walikuwa vijana katika sunna, mashallah, wanajipamba na dini, wanapenda ibada, walipoletewa shubuhati za jihadi wakazibeba kichwa chini, miguu juu, wakafumba macho, na wale waliowashinda katika macho kuona mbali hawakutaka kuwasikiliza, bali walipowaambia wakawaita ni waoga na vibaraka. Vijana wamekufa na kwenda motoni. Si mnanielewa vizuri? Kwa hiyo jihadi ya shaitani ni jihadi ya wajibu, kwa sababu shaitani halali, wala hachoki na wewe, anakutafuta usiku na mchana. Hii ni jihadi, na wengi wamegafilika nayo. Utapita barabarani, atakuja malaya, kaka habari ya asubuhi, sema astaghfirullah, endelea safari yako, kafeli. Atakuja mwingine na zawadi, sala, samahani dada yangu, situmii zawadi kama hizo, mpe mwingine, umefaulu. Lakini atakuja mwingine na shubuhati. Kijishubuha kidogo tu. Angalia bwana aya hii shekhe, Allah akasema kadha kadha. Hii maana yake ni hivi, umeteleza, unakwenda na unaangamia. Sasa njia zote hizi mbili ni njia za shaitani. Vipi unapambana naye? Hii ni jihadi pia. Lakini pia kuna jihadi ambayo ni jihadi ya kupambana na makafiri. Makafiri na wanafiki, jihadi ambayo ni mashuhuri. Hii inajulikana kwa wengi, hakuna haja ya kutoa maelezo. Na jihadi sehemu ya nne ni jihadi ya kupambana na viongozi madhalim, arbabu dhulmi wal bid'i wal munkarat. Jihadi ya kupambana na watu waharibifu wa jamii, waharibifu wa dini, waharibifu wa maisha ya watu, watu ambao kazi yao ni kujenga madanguro, watu ambao kazi yao ni kueneza uovu katika ardhi. Hii ni jihadi pia, kupambana na watu hawa, watu wa bid'a, kazi yao ni kueneza uzushi, kuwaharibia watu dini na itikadi zao, kama ilipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi katika sahiha Muslim, hadithi Abdullah ibn Mas'udi, ambapo Mtume anasema ma min nabiyyin ba'athahu Allah qabli illa kana lahu fi ummatihi hawariyun wa ashabi ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma takhlufu min ba'dihim khulufun. Mtume akataja akasema yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Watu hawa wanaokuja nyuma, wanaofuatia baada ya watu wazuri, watu hawa wana sifa mbili. Sifa yao ya kwanza, wanasema wasiyoyafanya. Sifa ya pili, wanayafanya ambayo hawakuamrishwa kufanya. Kisha Mtume akasema faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun walaysa wara'a dhalika min al-iman habatu khardal. Na pia katika hadithi nyingine Mtume akasema mara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dhalika adhafu al-iman. Sasa hizi ni sehemu nne za jihadi, kwa watu kushughulika na biashara, kwa watu kushughulika na mifugo, kwa watu kushughulika na kilimo, itakuwa ni sababu ya wao kurudi nyuma katika jihadi kwa maana zake zote na upana wake. Watakapokuwa watu na mapungufu hayo, Mtume akasema sallallahu alaykum adh-dhulla, Allah tabaraka wa taala atakusalitishieni udhalili. Na leo umma wa Kiislamu tunachokijadili ni nini? Naam. Tunajadili udhalili. Kwa hiyo udhalili huo wa Uislamu umetoka kwa nani? biashara za riba zipo, usiulize au sio? Haya, kilimo mpaka banji watu wanalima mirungi, hamna kuchagua, wewe mradi uwe na soko tu. Tumbaku, ufugaji, watu wanafuga kwa kasi kubwa. Haya yote yapo, lakini ufupisho waliokuwa nao Waislamu leo katika dini yao ni mkubwa kiasi gani? Ni mkubwa kwa kiasi kikubwa zaidi. Mfano mdogo, kama utachukua gazeti ukaingia msikitini baada ya swala ya Ijumaa, swala ambayo karibu misikiti yote hujaa mpaka nje, ukauliza nani ambaye hawezi kusoma gazeti hili, anyoshe mkono ama asimame, kuna uwezekano msikiti mzima asiinuke hata mmoja, au haiko hivyo? Ukaliweka lile gazeti chini, ukanyanyua msahafu, nani hajui kusoma kitabu hiki, wakasimama msikiti mzima ama robo tatu ya msikiti. Wauliza, imekuwaje wengi hamjui kusoma kitabu hiki na nyie mnaojua kukisoma ambao mmesimama, kwa nini hamjui kusoma kitabu hiki? Wasema, tasikia baba hakunipeleka, mama hakunisimamia, haikuwa kadha, ilikuwa kadha. Mbona magazeti mwajua kusoma alafu Qur'ani ya Mola wenu hamjui kuisoma? Na ukiwauliza wanaojua kusoma, hawa wachache sasa, wanaojua maana yale wanayoyasoma pia utakula ni wachache zaidi, na wanaofanyia kazi walioyasoma ni wachache zaidi. Na Mtume anasema inna Allah yarfa'u bihadha alkitabi aqwamun wa yadh'u bihi akharun, Allah anawainua kwa hiki kitabu watu na wanawaporomosha wengine. Ikiwa Waislamu wengi hawajui kitabu cha Mola wao, wana haki ya kuinuliwa, wana haki ya kuporomoshwa? Hatujui. Na si tuko chini? Si ni madhalili na ni wanyonge? Kwa hivyo tunajua kwamba kwa mujibu wa maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ni kwamba Allah atatusalitishia udhalili, na udhalili huo hautaondoka mpaka turudi kwenye dini yetu. Tukirudi kwenye dini tutaondolewa udhalili, tusiporudi kwenye dini udhalili hautaondoka. Mpaka tunaingia makaburini tutaingia madhalili. Kwa hiyo tutapata shida za dunia, tutakwenda kupata pia shida za akhira. Hii ni hadithi ya kwanza ambayo inaonyesha sura ya anwani ya maudhui yetu. Na ikiwa uchunguzi huu ni uchunguzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maneno ya kweli, basi hatuna shaka kwamba kushughulishwa watu na dunia yao na maisha yao na kutokuwa na kujituma na kujishughulisha na dini yao ni sababu ya Waislamu kuwa madhalili na kuwa wanyonge katika dunia hii. Hadithi ya pili, rawi At-Tabarani fi al-Kabir wal Bayhaqi fi Sha'b al-Iman والحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي والألباني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أمبوكي إمام الطبراني كن يكتب شاك الكبير معجم الكبير بيا الإمام البيهقي كتك شعبي نحاكم كتك مستدرك أمي سيهيش بيا حديثه نعم وافق وسيهو الإمام الذهبي نإمام الألباني kutokana na sahaba Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anasema qala rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, mtume anasema alayhi salatu wassalam, idha dhahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adhab Allah. Idha dhahara az-zina, itakapodhihiri zina, zina ikaenea, wariba, na riba na yenyewe ikaenea ikawa wazi, fi qaryatin, kwa mji fulani, kwa watu wa mji, kama hapa Moshi, uzinifu ukaenea na riba ikaenea, au katika miji mingine au katika ulimwengu, basi watu watakapodhihirisha uzinifu na watu watakapodhihirisha ulaji wa riba, faqad ahallu bi anfusihim adhab Allah, basi watu hao wamejihalalishia wenyewe kwa nafsi zao adhabu ya Allah. Na sisi tunaizungumza adhabu gani tuliyokuwa nayo? Anwani yetu nini? Udhaifu wa Waislamu katika dunia ya leo. Kwa udhaifu huu tujiulize, hichi alichokisema mtume kipo au hakipo? Zina imedhihiri ama haikudhihiri? Mashallah, hapa Moshi hamna zina, hamna zina. Haijadhihiri au imedhihiri? Si mtu alimtongoza mwanamke jioni usiku kichochoroni, wako wawili tu, wakafanya zina yao wawili tu, walipoamka asubuhi kila mmoja jitangaza kwa upande wake. Mwanaume kijana jitangaza kwa vijana wenzake, na mwanamke alijitangaza kwa wasichana wenzake, au sio hivyo? Halafu pia vile vile mtu kutembea na mpenzi wake mzinifu mwenzake barabarani ni aibu au ni fahari? Mpaka watu washikana, wabebana. Ah, vijana wa kisasa hawa bwana. Maendeleo hayo. Watu wakavaa vichupi. Hamna shida. Sawa. Ndio vijana wa kisasa hawa. Mtu kavaa nguo imemchora mwili wake kiasi hutafuti kitu. Mwili wake wote. Na wala hakuna anayemuuliza barabarani, kuanzia baba yake wala mama yake, wala hakuna wa kumuinulia sauti, hata kaka yake. Wote sasa, bwana, ndio mabinti wenyewe hao, watafanyaje bwana? Na anakuja na mpenzi wake nyumbani, na kiti anapewa, na chai anakunywa, na anaondoka, na baba na mama na kaka wote watazama. Na mimba anaipata, na anazaa, na wanamsaidia kulea. Na baba ajifakhiri, nimepata mjukuu wangu wa kwanza wa jina. Au haiko hivyo? Si ni maisha ya Waislamu haya? Ikidhihiri zina, naisha dhihiri tayari. Ikidhihiri riba, na leo yatangazwa riba nafuu. Hii ni riba nafuu, shilingi 2,500, riba nafuu. Mikopo ya bure toka kwenye simu. Na zatangazwa hizi hadharani, na nyimbo zinaimbwa, na watu wa Islam hakuna anayerudi nyuma, bali wanashindana kukimbilia. Sasa mtume anasema vitakapodhihiri viwili hivi, basi wale watu wamejihalalishia kwa nafsi zao wenyewe, hata yughayiru ma bi anfusihim, wao wenyewe wamejihalalishia adhabu ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo udhaifu uliopo kwa Waislam leo ni Waislamu wamejihalalishia wenyewe kupata adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Hii ni hadithi sahihi ambayo pia inatupa mwangaza na kutuonyesha kwamba udhaifu na unyonge wa Waislamu ni adhabu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Dalili ya tatu, ama itakuwa ni ya tano, ni hadithi روى الإمام ابن ماجة وحسنه الألباني في سلسلة الصحيحة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أمي بكي إمام ابن ماجة نا إمام الألباني أمي بلرجي حسن حديثه وني كتاب شاك سلسلة الصحيحة كتوكك صحابا تكوف عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. أنا سيما عبد الله بن عمر أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ثم لتولكيا صلى الله عليه وسلم كسيما يا معشر المهاجرين أيني مكسانيكو ومهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. مambo matano mtakapopewa mtihani mkaingia katika hayo matano, na ninamuomba Allah akulindeni nyinyi msiingie hayo matano. Kwa maana haya matano yalipotajwa yakawekewa mukabala wa adhabu na matokeo mabaya yatakayowapata watakaoingia haya matano. Hivyo namuomba Allah akulindeni msije kuingia katika hayo matano. Na walilahi alhamdu, wakawa makini muhajirina na ansar na waliokuwa nao, wakawa makini kuhakikisha kwamba wanazuia jamii yao kuingia katika hayo matano, ili wapate ulinzi wa dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuombewa kwa Allah walindwe kupatwa na adhabu hizo tano. Mtume alayhi salatu wassalam akasema jambo la kwanza, lam tudhiru alfahisha fi qaumin qat, hautadhihiri uchafu wa zina katika kaumu ya watu hata kidogo. Watu wote wale hautadhihiri uchafu wa zina hata yu'linu biha, mpaka ule uzinifu wakawa wanautangaza. Watu walikuwa wanazini kwa siri, wakaendelea kuzini mpaka jambo la zina kwa ulikawa la kawaida, mpaka wakaanza kutangaza ule uzinifu. Mtume asema illa fashafihi mutta'un wal auja, isipokuwa pataenea kwao magonjwa na maradhi. Alati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, magonjwa ambayo hayakuwepo kwa waliotangulia kabla yao. Tujiulize, uzinifu ushaenea, unatangazwa haujatangazwa? Unatangazwa kwa kusema, kwa vitendo, mpaka kwa kuimba, au sio? Mwaweza mkawa kwenye harusi yenu nyumbani, baba na mama wako ndani, vijana wacheza disco la dada yao nje anayeolewa, au sio? Halafu muziki uliowekwa unaimba kila mtu na mpenzi wake, na baba na mama wako chumbani, sio kila mtu na mpenzi wake. Kwa hiyo wale mabinti zake wa kike kila mmoja ana nani? Wakati huo anamuozesha dada yao, lakini pia anakuwa na yakini kila mmoja na mpenzi wake. Kwa hiyo pale hakuna salama tena, wote walishachukuliwa tayari. Lakini baba asema, ah, ndo vijana wa sasa na ndo dunia, nitafanyeje? Karidhika na hiyo hali. Kwa hiyo watu wataeneza uchafu wa uzinifu mpaka watautangaza. Wakifikia hatua hiyo, basi watasalitishiwa, wataenea kwao magonjwa na maradhi ambayo hayakuwepo kwa waliotangulia kabla yao. Na sisi tunashuhudia leo kuna maradhi huko nyuma ilikuwa hayajulikani, au sio? Na leo imekuwa ni tatizo kubwa sana. Unajua kuna baadhi ya watu washughulika na ukimwi, sio lazima uwe ukimwi bwana. Tuna magonjwa tele, miaka 15 nyuma ilikuwa hayajulikani, sasa hivi ni magonjwa makubwa sana. Ama ilikuwa kwa baadhi ya watu, sasa hivi ni kwa watu wote katika asilimia kubwa. Kwa nini? Kwa sababu ya kuenea uchafu wa zina. La pili, Mtume akasema alayhi salatu wassalam, walam yanqusul mikyala wal mizana, wala watu hawatapunguza mizani na vibaba vya kupimia katika biashara zao. Illa ukhidhu bisinina washiddati almauna wajawri sultani alayhim, isipokuwa watapewa ukame, maisha magumu na watawala majeuri, watawala wasiokuwa na huruma juu yao. Watu wakapunguza vibaba, kuna debe la kununulia na kuna debe la kuuzia. Watu wakapunguza mizani, unapimiwa unaona kama kilo mbili, kumbe ni kilo mbili kasoro, ni kilo mbili kasoro au kilo moja na nusu. Kwa hiyo akiwapunguzia watu kumi kashapata faida, hata kama atauza kwa bei alionunulia. Na ni jambo likawa mashuhuri na leo tunalishuhudia. Sasa watu watakapokuwa na hali hiyo, ukhidhu bisinina, watapata ukame, halafu maisha magumu. So ukame ukija kutakuwa hakuna chakula, halafu viongozi watakuwa majeuri, hawasikii wala hawaelewi. Na haya tunayo sisi, au sio? Au viongozi wetu wana huruma? Leo hata mtu akipewa atakuwa kiongozi wa darasa, pia atakuwa jeuri kwa wenzake darasani pia, jamaa utakuwa jeuri juu yetu. Kaambiwa tu kwamba wewe bwana, kuanzia leo utakuwa ndo msimamizi wa usafi, basi jamaa mwenzake kukosea kidogo fagia, akosea kidogo kapalie, jeuri. Mgambo pia jeuri, eh? Viongozi sasa haukuanzia kwake ujeuri, umeanzia huko kwa babali wa juu. Yule mtawala kawa jeuri, hasikii, anakamua tu. Utajua mwenyewe, unakamuliwa unaumia, huumii, utajua mwenyewe. Wewe utalipa tu. Unalipa mpaka unafunga duka, au sio? Utachagua ukakae mjini au ukakae kijijini. Na anaweza kukamua mpaka kurudi kijijini kwenu. Mmoja baada ya kushindwa kuishi mjini na mambo yakawa magumu, karudi kijijini kwa nafasifu. Mimi nikakutana naye, anaambia, "Leo ningejua ningekuja kijijini mapema kabisa." Wake leo ardhi yenyewe ya kulima nzuri. Mazao yanakubali. Ah! Leo unajua kama mazao yanakubali. Pale mwanzo kulikuwa duka ya jumla ulipo hujui kama mazao yanakubali. Lakini walipombana TRA wakamtikisa, wakamkamua. Jauri sultani alayhim. Mata watawala jeuri. Anakupangia tu kodi hii itakuwa hivi. Unataka utalipa, hutaki utalipa. Na duka litafungwa. Mjini unahama. Ukirudi kijijini wasema ardhi nzuri. Vipi ardhi? Mbona mwanzo pia ilikuwa nzuri ukaikimbia? Sasa haya yatakuja adhabu kwa watu wenye kuwaibia wenzao kwenye biashara. Na haya tuko nayo. Na Mtume kayasema. Jambo la tatu Mtume akasema, walam yanqudu ahada walam yamna'u zakata amwalihim, na watu hawatazuia kutoa zaka ya mali zao, illa mun'u alqatra min as-samaa'i, isipokuwa watazuiliwa mvua kutoka mbinguni. Watu wakaacha kutoa zaka, wafanya biashara wakaacha kutoa zaka za biashara zao, wakulima wakaacha kutoa zaka za mazao yao, wafugaji wakaacha kutoa zaka ya wanyama wao, wenye fedha matajiri wakaacha kutoa zaka ya mali zao. Basi Mtume anasema, illa mun'u alqatra min as-samaa, watazuiliwa mvua kutoka mbinguni, haitanyesha mvua tena nzuri. Walaula albahaim lam yumtiru, na lau sikuwepo wanyama hapa duniani singenyesha tena hiyo mvua. Lakini kwa sababu ya kuwepo ng'ombe, mbuzi, hawana makosa hawa, tembo, simba, hawana makosa hawa, basi mvua inaendelea kunyesha kwa ajili ya wengine. Na ndipo utaona ikinyesha katika baadhi ya maeneo inakuwa balaa, nyumba zinabomoka, mafuriko, na watu wanaharibikiwa. Sababu ni mvua, upande inawasaidia wengine na upande inawaangamiza wengine. Sasa watu hawatopata na hali hii ila tu baada ya kuwa wamezuia kutoa zaka ya mali zao. Hilo jambo la tatu. Jambo la nne Mtume akasema, walam yanqudu ahada Allahi wa ahada rasuli, na watu hawatavunja usia waliopewa na Allah, ahadi ya utiifu na utekelezaji wa amri za Allah na mtume wake. Watu hawatovunja usia huo, illa sallata Allahu alayhim aduwan min ghairihim, isipokuwa Allah atawasalitishia adui asiyekuwa wao. Manake asiyekuwa wao si muislamu mwenzao. Faakhadhu ba'dha ma fi aydihim, na wale maadui watakuja kuchukua baadhi ya neema walizokuwa nazo hao waislamu. Usia wa ahadi tumepewa na Allah. Mtume akatupa usia wake mtume. Watu wakaona usia wa Allah na usia wa mtume havina maana, wakashughulika na ya kwao kwa sababu ya mapenzi ya dunia yao. Adhabu yao watu hawa, mtume anasema Allah atawasalitishia adui asiyekuwa wao. Huyo adui atoka nje, Myahudi, Majusi au Mnaswara. Hawa watakuja kuchukua yale walionayo. Wanachukua. Leo wanachukua ama hawachukui? Ah? Hawachukui. Au hatupigwi na maadui wasiokuwa sisi? Tunapigwa. Haya kayazungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu watu wamevunja ahadi ya utiifu na wasia uliotiliwa nguvu wa Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na malipo yake yakatokea. Na jambo la tano Mtume akasema alayhi salatu wassalam, wama lam tahkum a'immatuhum bikitabillahi, na pale itakapokuwa viongozi wao hawahukumu kwa kitabu cha Allah, ويتخيروا مما انزل الله na wakawa wanachagua katika yale yoteremshwa na Allah hili watalipenda midamu laendana sambamba na yale wanayotaka wao na hili wataliacha midamu liko kinyume na yale wanayotaka wao illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum isipokuwa Allah atajalia vita magomvi baina yao wenyewe kwa wenyewe tunagombana leo si ndio hivyo Haya matano yametajwa na Mtume sallallahu alayhi wasallama masahaba wa Mtume walijitahidi kwa kila hali kuhakikisha wanayadhibiti ili haya matokeo yake yasije kuwakuta na walipoyadhibiti walifanikiwa na wakaishi kwa amani na maisha yao yakawa mazuri na sisi Waislamu wa sasa yote matano tuko nayo kwa hiyo kwa kuwa na haya matano tumethibitikiwa na ahadi za adhabu ya hayo matano na hakuna kimoja ambacho tumekikosa na adhabu zake tunazo kwa tunapozungumza udhaifu tuna hakika kwamba tumevunja na tumekosea na tumebadilisha sisi wenyewe kwa nafsi zetu hatuwezi kubadilishiwa mpaka sisi tukubali kubadilika hii ni hadithi katika kuonyesha kwamba udhaifu wa Uislamu katika dunia hii ya leo tulionayo umetokana na yale yaliyochumwa na Waislamu kwa mikono yao wenyewe. Dalili nyingine ni hadithi ameisimulia Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Hadithi kaipokea al-Imam Ahmad na sanadi ya hadithi hii ni hadithun hasan. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمسيما متومة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف بعثت بين يدي الساعة بالسيف نمتوم ومني نملت وانا الله نكي وبين ميمنا قيامة yani kati yangu mimi na kiyama hakuna kitu kingine katikati hakuna mtume mwingine ni mimi alafu naingia kiyama na mimi nimekuja na upanga hatta yu'bada Allah wahdahu la sharika lahu mpaka nihakikishe anaabudiwa Allah peke yake pasina kushirikishwa na kitu chochote nipambane na mtume alayhi salatu wassalam akapambana mpaka akahakikishe kwamba anaabudiwa Allah peke yake pasi na kushirikishwa na kitu chochote. Waj'ala rizqi ta'ta dhilli rumhi. Na rizqi yangu ikawekwa chini ya kivuli cha mshale wangu kupigania. Kuhakikisha ataabudiwa Allah peke yake pasi na kushirikishwa na kitu chochote. وجعل الذل والصغار على من خالف امري شمتومي akasema amewekewa na aliyemwekea ni Allah atafanyiwa na mfanyaji wake atakuwa ni Allah adhulla kupewa udhalili wasigari na kunyongeshwa kuwa mnyonge ala man khalafa amri kwa kila atakayekwenda kinyume na amri yangu yule atakayekwenda kinyume na amri yangu mimi mtume basi hakuna kitakachompata ila atakuwa dhalili na atakuwa mnyonge waman tashabaha biqaumin fahuwa minhum atakayejifananisha na watu basi naye ni miongoni mwa watu hao hadithi hii jambo la kwanza inatuonyesha kuwa mtume ndio wa mwisho na baada yake ni kiyama kwa wakati wote kitatufikia na mtume alayhi salatu wassalam ameletwa kutangaza tauhidi na kupambana na shirki mpaka hakikishe anaabudiwa Allah peke yake hili lilikuwa ndio lengo na da'wa iliyosimama ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakuna kitakachotangamaa kwanza watu wajiweke mbali na shirki lakini pia watu warejee kwa Mola wao na wamwabudu Allah peke yake pasina kumshirikisha na kitu chochote na ikafaradhishwa jihadi silaha itatumika, panga, mishale vitatumika kuhakikisha kwamba anaabudiwa Allah peke yake, na shirki inatoweka katika jamii ya watu. Lakini Mtume akasema ameahidiwa udhalili na unyonge yule atakayekhalifu amri yangu. Tumekhalifu ngapi sisi? Nyingi. Chukua mfano mdogo tu. Katika uhai wake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, katika vita vya Uhud, masahaba mwanzoni mwa mapigano walishinda, wakawapiga makafiri mpaka wakawafukuza na kuwatoa katika eneo la Uhud. Wakakhalifu amri moja tu ya Mtume. Baadhi yao waliokuwa mlimani wakaambiwa na Mtume wasishuke pale, sawa wameshinda, sawa wameshindwa. Wakakhalifu amri ya Mtume wakashuka, wakauliwa masahaba sabini na Mtume mwenyewe akavunjwa meno. Majeraha yakampata Mtume, lakini kwa makosa ya watu wengine. Mtume hakukimbia kwenye vita, lakini wale walikhalifu amri moja tu, kipigo kikashuka pale pale. Wameahidiwa watakaovunja amri ya Mtume nini? Udhalili na unyonge, na uliwapata pale pale, ukawapata wala haukucheleweshwa. Waangalie masahaba katika vita vya Hunaini, walikuwa wengi sana katika yale katazo na Mtume. Ni ujubu watu kujiona walipojitangaza kuwa wao wako wengi na leo watashinda, wakapigwa mpaka wakakimbia. Kwa hiyo watu watakapokhalifu amri ya Mtume pale pale watapata udhalili, na pale pale watapata unyonge udogo. Na sisi tukizihesabu tuzivunjazo katika amri za Mtume hazihesabiki, kila mmoja kwa upande wake na kila jamii na ya kwao. Bali leo imefikia kwamba kumfuata Mtume ni khiari ya mtu tu, akipenda kumfuata atamfuata na asipopenda ataacha, mpaka ikafikia ile taratibu ya Mtume kama ndo kile wazo cha watu katika maisha yao. Mmoja wetu akimkaribisha mwenzake chakula na yule mwenzake akimwambia ameshiba, anamwambiaje? Kula japo suna tu. Eh? Shia japo suna tu bwana. Na wa Sheikh bwana ameshiba. Japo suna tu bwana. Basi jamaa ananawa chuo kipande kimoja cha muhogo sasa. Ah, nimeridhika bwana. Ndio ibakia hivyo. Ya Mtume kama vile kijipande cha muhogo na karanga mbili tatu. Eh? Kwa mtu anaweza kumkhalifu na anaweza kusema vyovyote atakavyo. Na hata walipomdharau watu Mtume kiasi ukimsomea hadithi basi, "Shekhe, utaweza yote baba?" Kila kitu hadithi, qala Allah qala Rasul. Shekhe, tumia na akili yako, huu ulimwengu wa teknolojia bwana. Ala. Kwa hivyo dini inafuata ulimwengu. Watu wakamkhalifu Mtume na wakafanya wanavyotaka wao. Lakini pia Mtume akasema, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, tukijifananisha na watu fulani basi atakuwa miongoni mwao. Sisi wa Afrika twajuana. Mimi nataka nitoe mfano mmoja tu katika kipengele hichi, japo kipengele hichi Sheikh al-Islam bin Taymiyyah asema ni am, kimeenea kila upande, kimeenea. Kijifananisha na watu fulani katika jambo fulani basi wewe miongoni mwao, kana kwamba dhahiria yake kinaweza kukutoa kwenye Uislamu kwa kafiri, namna kilivyokuwa katika mpangilio mgumu na mkali na kemeo la hali ya juu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukijifananisha na watu fulani wewe miongoni mwao. Sisi katika mji yetu hii tuchukue kama hapa Moshi, wapo makafiri? Jawabu wapo, au sio? Sisi Waislamu tusema hawa ndio jamii ya makafiri, tunaishi nao, ni wajomba zetu, babu zetu na jamaa zetu na majirani zetu. Dini imetuambia tufanane nao au tujitofautishe nao? Tujitofautishe nao kwenye nini? Ndio swali nataka kuliuliza. tujitofautishe nao, tuwe tofauti nao kwenye lipi? Nani anaweza kutusaidia mmoja kwenye lipi? Hebu jaribu tupe faida kwenye lipi? Kwenye maisha yetu na ibada zetu tutofautishe, tujitofautishe nao. Sawa, ni kweli, tujitofautishe nao kwenye hali zetu zote. Tukioa tuoe tofauti na wanavyooa wao, au sio? Tukifanya biashara tufanye biashara tofauti na wanapofanya biashara wao, kwa sababu sisi tuna mwongozo wa dini. Sisi biashara zetu zinafuata mwongozo. Akija ndugu yako kukopa, utamwambia nakupa, utaleta 210 na wewe umechukua 200. Hapana, mimi nitamkopesha ndugu yangu bila chochote katika riba. Ukienda kupa kwa bwana, jamaa anakopesha bure kabisa bwana, alhamdulillah, fadhali yule Muislamu. Lakini wale jamaa wale wana ukikopa shilingi ya za nusu, bora niende huku. Kwa hiyo kumbe mkopo wa Muislamu na wasiokuwa Muislamu ni tofauti. Hii tuko sawa sawa. Tukizika tuzike tofauti na wanavyozika wao. Hapa nataka nitoe mfano. Tukizika tuzike tofauti na wanavyozika wao. Wao wakienda kuzika wazika vipi? Wao wakienda kuzika wanaenda wanaimba, au sio? Bwana na bibi Maria na nani, au sio? Wanaenda wanaimba hivyo mpaka wakifika makaburini, na misa yao wanasoma, kisha kimeza kusoma misa, wamaliza kuzika. Tuzike tofauti wanavyozika wao. Ili tuzike tofauti wanavyozika wao, sisi tukienda kuzika twende na sisi tunaimba Kiarabu au twende kimya? Hamwezi kujibu kwa sababu mtabuswa. Nyimbo zibadilisha nyimbo tu, kuzitoa kwenye Kiswahili kuzita kwenye Kiarabu. La ilaha ila Allah, la ilaha ila Allah, huku mapeleka jeneza. Nyene ndani kimya, ndo kinyume chake. Wale wakienda wanaimba, nyinyi msiimbe. Wale wakienda wanaongea, nyinyi msiongei. Nendeni kimya. Tumefahamiana vizuri? Lakini tulivyo sisi tukapata mtihani sasa. Hawa ndio mababu zetu wa jadi, tumerithi mavazi na desturi kutoka kwao. Wanavaa suruali na shati, wa Kiislamu na wasiokuwa Waislamu. Sisi Waislamu tujitofautishe na wao, tuvaeje? Nimsaidie. Sisi Waislamu tujitofautishe na hawa wazee wetu, tuvaeje? Ili gumu, kwa sababu tunavaa kanzu wakati wa kuoa na siku ya Idi. Mtu akitaka kuoa ndio amuona ingia dukani, bwana, hiyo ngapi hiyo? Nataka ya bei kubwa. Mimi huwezi kununua kanzu ya shilingi 10,000. Unataka kwenda kuoa utanunua 10,000? Nunua kanzu ya 80,000, 100,000, 150,000, 200,000. Sasa sisi kumbe tunaye mtume, na mtume wetu katufundisha kuvaa, mbona hatuvai kama alivyotufundisha yeye? Sisi tunaye mtume, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, tunaye kiigizo sisi. Sasa kiigizo hichi, yuko babu na mtume, tuvae kama anavyovaa nani? Kama anavyovaa babu au anavyovaa mtume? Kama anavyovaa mtume. Mtume alivaa suruali na shati. Mtume alikuwa anavaa track suit. Mtume alikuwa anavaa kaunda suit. Alivaaje mtume? Kumbe tuna haja ya kuyajua mavazi ya mtume ili tuvae kama alivyovaa mtume. Tujifananishe na mtume na masahaba zake. Wale Waarabu. Sisi hatujifananishi na Waarabu, tujifananisha na mtume. Tujitofautisha na hawa wasiokuwa Waislamu. Mmoja anaweza kuuliza, je, sasa kama ikitokea sisi makafiri wa kwetu wote wanavaa kanzu, itakuwaje? Mamba moja, jibu lako liko baina shafataini, jibu lako liko kati ya midomo miwili. Jepesi, wale makafiri wa mtume walikuwa wanavaa kanzu, sawa sawa, na walikuwa wanavaa vilemba. Mtume alipovaa nao kanzu na kavaa nao vilemba, alivaa kama wanavyovaa wao? Izaratul muslim ila nisfi saqi, vazi la muislamu mpaka nusu ya muundi. Oh, kumbe tofauti eh. Hata alipoingia Uthmani alipotumwa na mtume katika Hudaibia, nenda Maka kazungumze na wale jamaa, sisi hatuendi kupigana, tunafanya umra tunarudi. Uthmani anaingia nguo zake ziko nisfi saqi. Makafiri wote wanaburuza makanzu yao, ikawa tofauti mavazi ya Uthmani na mavazi ya wale jamaa. Mbona uvai kama wanavyovaa wengine? Aambia hivi ndio katufundisha kuvaa jamaa yetu. Ni zile zile kanzu na ni vile vile vilemba, lakini vinavyovaliwa tofauti na nani? Na Waislamu. Kwa hiyo sisi tunacho kiigizo chema kizuri, man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Sasa ukitaka wewe ujitofautishe na makafiri katika mavazi, uvae alivyokufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uvae alivyovaa Mtume. Hatuzungumzi masala ya jawazi na ghairu jawazi, adamu jawaza, tuzungumza kujifananisha na watu. Sinieleweka vizuri. Hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imetueleza kitu katika mada yetu, kwamba udhalili tuliokuwa nao leo na unyonge tuliokuwa nao leo ni kwa sababu ya kumkhalifu Mtume, kwa sababu Allah ameshaweka ahadi ya adhabu, waj'ala dhilla wastighari ala man khalafa amri, amewekewa atapata yule atakayekhalifu amri yangu mimi Mtume, atapata udhalili na atapata unyonge. Na kweli udhalili ni mkubwa na unyonge ni wa hali ya juu. Mpaka nyumbani kwako, mke na watoto unawalisha, unawahemelea, unawasimamia maisha yao, na wanakudharau kupita kiasi, au haiko hivyo? Inafikia hatua baba akisema, mama naye anasema, baba anasema Muhammad njoo, mama anasema nenda zako bwana shule, asikusumbue huyo mzee. Unaona ulipokuwa huna adabu wewe? Mimi namwambia mtoto aje, wewe unamwambia aende shule. Hilo shule linashinda mimi sasa. Utaweza mangapi? Nenda zako bwana. Kimya, utaendelea na hapo? Uthubutu? Anakukaba mwenye mwanamke kwenye koo mpaka ushindwe kufurukuta. Na umemwoa kwa pesa zako na analalia godoro lako na nyumba ni ya kwako na huwezi kumtoa. Au sio hivyo? Na ukithubutu utaona. Na watoto pia hivyo hivyo. Kwa hiyo baba anadharauliwa, hana heshima hata kidogo kwenye nyumba. Sasa kwa kutafuta heshima inabidi ajifanye kuwa bondia. Sasa itakuwa ni ngumi kwenda mbele. Heshima haipatikani kwa ngumi. Kwa hiyo heshima inapotea mpaka nyumbani kwako, mpaka kwa watoto, mpaka kwa wafanyakazi, kwa sababu ni adhabu kwa kukhalifu amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalili nyingine ambayo inaonyesha udhaifu wa umma huu wa Islam ni hadithi ya Thawbani radhiyallahu anhu, maula rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tadaa alaikum al-umam kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha. Hivi karibuni, muda si mrefu, wataitana mataifa ya makafiri kukushambulieni nini Waislamu, kama wanavyoitana walaji kwenye sahani kubwa ya chakula. Faqala qailun, mmoja akasema katika waliokuwepo katika hadhara hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, awa min qillati nahnu yawma'idhin, hivi Mtume hawa makafiri waitani kutushambulia sisi ni kwa sababu ya uchache wetu kipindi hicho? Qala bal antum yawma'idhin kathir, Mtume akasema bali nyinyi kipindi hicho mtakuwa wengi. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'us sayl, lakini huo wingi mtakaokuwa nao nyinyi ni wingi mfano wa takataka kwenye mifereji ya maji machafu ya mvua. Mifereji ya mvua, mifereji ya maji inapopeleka uchafu, ule wingi wa zile takataka zinapopelekwa hazijiwezi kwa chochote, ndio utakavyokuwa mfano wenu nyinyi. Wala yunzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum, na Allah ataondoa katika vifua vya maadui zenu heshima. hamtaheshimiwa. Wala yukdhifanna Allahu fi qulubikum alwahan, na Allah ataingiza katika nyoyo zenu wahan. Qalu ya Rasulullah wa mal wahan, wakasema masahaba ewe mtume wa Allah ni nini wahan? Qala hubbu dunya wa karahiyatu almaut, mtume akasema wahan ni kuwa na mapenzi makubwa ya dunia na kuchukia kifo. Hadithi hii ameitoa ameipokea Abu Daudi katika Sunan, amepokea Ahmadi katika Musnad, amepokea Ibn Uaim katika Hilya na wengineo. Mtume alayhi salatu wassalam amesema muda si mrefu alipotumia ibara neno yushako likawashtua masahaba, sababu wakati mtume anayasema haya maneno makafiri wanawaogopa Waislamu, na Qur'ani ikathibitisha makafiri wanawaogopa Waislamu. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, Allah sema ninyi Waislamu mnatisha katika vifua vya makafiri, wanakuogopeni kuliko wanavyomuogopa Allah tabarak wa taala. Sasa hawa watu ambao leo watuogopa kiasi hichi, halafu mtume wasema kwamba watakuja kutushambulia sisi mataifa, sio taifa moja litatupiga, mataifa, al-umam, jamu ya umma, mataifa ya makafiri. Pamoja na kwamba hawa makafiri Allah amewasifu tahsabuhum jamia wa qulubuhum shatta, utawaona kama wako kitu kimoja, lakini ni watu walio tofauti sana nyoyo zao, hawakubaliani, ila wataafikiana kumpiga Muislamu, wataafikiana kumshambulia Muislamu, na wameafikiana na wanashambulia, wametengeneza mabaraza katika kuhami na kutengeneza mazingira ya kuwashambulia Waislamu. Kuna Umoja wa Mataifa, kuna mabaraza ya Afrika, kuna majeshi, kuna NATO, kuna nini, vyote wametengeneza hivi. Namna gani wanashambulia, namna gani wanadhibiti? Kwa hiyo wakinihitajia jambo na wakihitajia nchi, wanaipeleka kwenye baraza, baraza linaamua, linapitisha, ndio wao wenyewe washaamua na wanafanya. Sasa sahaba akamwambia mtume, ni kwa uchache wetu kipindi hicho, maana kutakuwa wachache kiasi hawa jamaa leo waweze kuitana na kutushambulia sisi? Mtume akajibu akamwambia, bal antum yawma idhin kathir, bali ninyi zama hizo mtakuwa wengi. Hivi zama hizi tulizo nazo sisi, ambazo haya maneno yamethibiti kwetu kwamba ni kweli makafiri wamesimama duniani na wanaiendesha dunia wanapotaka wao, na hakuna wa kuwashika mkono. Au yupo anayewashika mkono? Wanakula wanapotaka na wanachokitaka, lazima wafanye kwa sababu ni ahadi, kama tulivyoona kwenye hadithi za nyuma. Kwa hiyo inatimia na imewekwa na Allah, na hakuna wa kuiondoa ila ni Allah. Wanafanya hivyo makafiri. Mtume akasema, bal antum yawma idhin kathir, bali ninyi zama hizo mtakuwa wengi. Na kweli alhamdulillah tuko wengi, Waislamu ni wengi. Kuna baadhi ya miji kweli kuna makafiri wengi, lakini miji mingi ya Tanzania ina Waislamu wengi. Mimi katika mzunguko wangu wa dawa nilitabora kule, niliwahi kwenda kijiji kimoja nika katika dawa, wenyeji wakanambia kijiji hichi hakina kanisa, kitu kanisa hamna. Sasa mashallah mmejaliwa bwana, hamna kanisa hii. Mtaka kuniambia hakuna Wakristo? Sasa wapo, lakini kama hawapo labda wawili watatu tu. Kwa hiyo jinsi ya kujikusanya kanisani hamna. Siku ya pili nikaenda bila taarifa, ilikuwa Ijumaa. Kufika msikitini mpaka saa saba bado kuna watu watatu. Kasema huu mji kweli wa Waislamu. Sasa shekhe akaniambia hivi, sikiliza shekhe, samahani bwana, ukitaka kuja nipe taarifa niwapitie Waislamu. Usiwe unakuja hivi, unaweza ukatatamaa usije tena kututembelea. Nikamuuliza kwa nini? Sasa wote wamekwenda mashambani, wengine wamekaa kwenye mashughuli zao, mpaka tuwape taarifa, jamani leo kuna mgeni ndio anakuja msikitini. Mwasemaje hawa Waislamu? Eh? Hao ndio Waislamu hao. Waislamu wanakwenda msikitini kwa ajili ya mgeni. Wamearifiwa na mgeni anakuja ndio wanaenda msikitini. Na mji hauna kanisa huo. Walijaribu wale makafiri wakaenda kujenga kanisa likaanguka. Mwisho wake wakajenga zahanati. Wanatoa huduma bure na mpaka sasa hawajafanikiwa. Hicho kijiji hicho. Lakini hao Waislamu hawasali, walevi, wazinifu. Na msikitini hawaji mpaka wewe mgeni utoe taarifa. Jumaa hii nakuja. Ndio yule shekhe wakata sasa aitembee nyumba na wanajaa msikitini. Hao ndio Waislamu. Sasa Waislamu hawa ndio wanazungumza Mtume wengi, lakini wingi wao walakinnakum ghutha'un ka ghutha'us sayf. Kama wingi wa takataka tu. Ni majumba mnahesabu hii ya Muislamu, hii ya Muislamu, hii ya Muislamu. Lakini haina tofauti na kanisa. Hamna tofauti wa mjini mpaka wa kijijini. Kwa hivyo Waislamu watakuwa na hali ya ghuthaia, ya kutojitambua. Ni Waislamu tu wanapata mkumbo. Akitokea akaonekana kijana kavaa hereni, na yeye anaigiliza anavaa hereni, hajui maana ya kuvaa hereni nini. Wakitokea vijana wamesuka nywele, na yeye anakwenda anasuka nywele, hajui kwa nini anasuka nywele. Wakitokea vijana wamenyoa nywele wameacha katikati ya kichwa, na yeye ananyoa na acha katikati ya kichwa, hajui kwa nini afanya hivyo. Kwa hiyo watu watakuwa wanapanda ghuthaia. Ukiona maji ya mvua yanapoteremka, ile mvua ikinyesha, zile takataka zinapelekwa, unajua zinapokwenda. Kwa hiyo kama zitakwenda kuishia kwenye majani, kama zitaishia baharini, kama zitaishia wapi, ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo kutakuwa na orodha kubwa ya Waislamu wasiojua chochote katika Uislamu wao. Lakini pia hawana hamu ya kujua, na wala hawana shida ya kujua Uislamu wao wala ya kumwabudu Mola wao. Ila majina yao ni kina Abdurrahman na kina Abdullah na Abu Bakr. Ukimweka hapa, ukamweka napita, ukaulizwa nani Muislamu? Sijui. Huwezi kumjua. Na kuna baadhi ya ofisi pia ukiingia, ukitoa salamu hawaitiki. Anaogopa pia kuitika salamu, anasema wake, "Che, ofisi nzima niko Muislamu peke yangu tu." Nikiitika tofauti itakuwa shida. Sasa leo nakuaje? Inabidi mimi ndio nasema tu habari za saizi basi. Na ukiwa unakuja shehe, njoo nitembelee, usivai kanzu shehe, utaniletea taabu. Muislamu zako akwambia ukienda ofisini kwake usivai kanzu, utampa taabu. Balaa hii, huyu Muislamu. Juzi mimi nilikuwa nakwenda hospitali ya jeshi, tunakwenda kuwazima mtungi wa gesi kwa ajili ya mgonjwa. Niliondoka naye ile daktari na nesi kwenda nao kule. Anambia sasa shehe ule vovaa. Tutapita pale mlangoni kweli. Kwa nini? Sheikh wa al-Qaida kabisa. Tuanze kumzuliliwa, tukasema sisi bagaidi, tuanze kuhojiwa kwanza sasa. Nikamwambia kule pia wapo kama mimi, sio wamevaa magwanda tu. Na wewe waogopa kivuli chako, twende. Mimi naheshimika kuliko wewe nikifika kule. Wewe hujijui tu. Sasa yule Muislamu ananihofisha, maana yake nivue kilemba na ile kanzu pia nivue, nivae kama yeye. Ili nifanane na wale waniondolee mashaka. Kwa mtazamo wa kibinadamu kwamba yale yanayotukuta sisi kutoka kwa makafiri ni kwa sababu ya mavazi ya Kiislamu na kukaa kwetu na dini, kumbe ni kwa sisi kukhalifu dini. Kwa kila unapokhalifu dini bakora inakuja. Kila ukikhalifu bakora inakuja. Utapewa wewe, utakuwa waziri wa madini. Lakini wewe kama mwanamke kwenye waziri wako huwezi chochote. Na hata Waislamu wenzako waambie bana, Muislamu wenzetu tunakuomba njoo, kuna jambo, unampeleka mwakilishi. Kwa sababu kionekana umeenda kwa Waislamu wenzako, Sheikh atuletea udini hapa eh. Na wewe unaogopa kuitwa mdini. Sasa wewe utakuwa Muislamu usiojitambua. Hawa ni wachache au wengi? Hawa tulionao sisi, wengi au wachache? Na ndio watawala, au sio? Kwa hiyo tunapolia tupewe watawala wengi, manake tunalilia nini? Tunalilia matatizo. Tunalilia matatizo kwamba kuwepo kwao na na kutokuwepo kwao ni sawa sawa. Kwa sababu yanayotukuta sisi sio kwa sababu hawa makafiri ni wengi, wala sio kwa sababu hawa makafiri wana uchumi au makafiri wana uwezo, ni kwa sababu sisi tumekwenda kinyume na taratibu za Allah tabarak wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa Waislamu watakapokuwa na hali ya ghuthaia, hali ya kutojitambua, hali ya kutokuwa na mapenzi na dini yao, hali ya kutokuwa na mapenzi ya mtume wao, hali ya kutokuwa na utiifu kwa Mola wao, Allah mtume anasema wala yunzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum, Allah ataondoa katika vifua vya maadui zenu heshima. Hamtaheshimiwa. Na kweli mnaheshimiwa, hatuheshimiwi au sio? Hata kwa baraza la kata pia tuheshimiwi. Mwajueni baraza la kata si mtani kwetu, tunaheshimiwa. Eza kutokea tu bwana afya mmoja kafiri akaamua msumbue Muislamu na akamsumbua, na asipatikane Muislamu mwenzake kumtetea, na ati yule Muislamu nikiojua nikisema bwana mimi nataka nikusaidie pale bwana, lakini bwana mtaharibu kazi bwana. Ala, wewe ushinde kunisaidia sababu utaharibu kazi? Mimi ndugu yako na nyanyasika na wewe upo. Mwanamke kafiri ananifokea mbele yako wewe na wewe unashindwa kunisaidia mimi? Shehe bwana, mambo ya kazi tusameheana bwana. Mkija msikitini ndugu, mkienda ofisini inaangaliwa maslahi yapo, unasaidiwa, hayapo hausaidii. Kwa hiyo unaweza kuwa rafiki yako anaweza kukusaidia, lakini anaangalia hapa hapa ni kithubutu tu, mtanyooshewa kidole. Sasa inaweza kuwa kile kidole kilichonyooka ni kimvuli tu. Sasa wewe mwanaume mzima waogopa kimvuli? Kimvuli si mnakijua? Kuna wakati kimvuli chako kinakuwa kirefu. Sasa kila ukitembea kimvuli kinakufuata. Sasa kirefu kinakufuata unakimbia. Barabara watu wakuona wewe wakimbia kivuli chako. Shehe vipi? Kinanipata hicho. Wewe vipi hicho kivuli tu hakiwezi kusema wala hakifanyi chochote. Kwa hiyo kumbe kuna Waislamu wamekaa kwenye maofisi wanaweza kuusaidia Uislamu wao na wanaweza kuwasaidia Waislamu wenzao, lakini wanaogopa vivuli vyao. Hii ni tabu. Sasa kwa sababu wanaogopa, ile sababu ya kuogopa ndani ya nyoyo zao, hamna tauhidi. Lazima waogope kwa sababu wameondolewa Allah, kimeingizwa kitu kingine kwenye moyo, hofu kubwa ya maisha. Mtu anaogopa maisha kuliko kitu kingine chochote. Kwa tabia hizo heshima kwa makafiri itaondoka. Na hili liko wazi. Yule anayemuigilizia mwenzake na yule anayeigiliziwa, nani anayemheshimu mwenzake? Eh? Anayeigiliziwa ndio anamheshimu mwenzake. Au yule mwenye kuigiliza ndio anamheshimu mwenye kumuigilizia? Irudisha kwako sasa hivi. Kwa hiyo kila utakapojifananisha na kafiri kwa moja ndio unavundua heshima yako. Hilo hilo moja linaondoa heshima, linaondoa na utukufu wako. Hilo hilo moja tu. Kafiri akivaa buti la mzidi mara mbili na wewe ukavaa, akikuona zezete namna kitu. Mpaka kiatu ananigilizia kuvaa. Ukimwita saa kwenda zako wewe si njaa tu kahawa tu. Kiingia Ramadhani mnaitwa kama 20 hivi na shehe wenu. Kuna iftari. Iftari imeandaliwa na papa. Wapi na wapi papa na iftari? Na mgeni wenu rasmi mwanamke. Mkimaliza kula wote shati mkampe mkono. Kumpa shukurani. Tashukuru kwa pilau na biriani tuliofuturu leo. Heshima itakuwepo? Tupata wapi heshima? Kwa hiyo inaonekana Waislamu hawa ni njaa tu, ukiwapa ubwabwa ushamaliza. Wewe ukiona ghasia wewe kamwagela tu pale. Watagombana wote msikitini. Alafu utawachagua unaowataka wewe utawachukua. Hamna shida. Au leo ipo shida? Hamna shida. Wewe angalia tu walivyo. Kwa hiyo kila watakapojifananisha kwenye jambo ndivyo watakapoondoa heshima yao. Lakini umeitwa njoo ule ambaye nimeshiba. Sina haja ya chakula. Chukua hii zawadi, sihitaji zawadi yako. Njoo tushirikiane kwenye jambo, sina nafasi. Siku ya tatu atakuita. Uko kwenu kwenyewe kwenye michango ya kipuuzi wa kukuta mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, wanakutolea hukumu. Yule hatoi, hawitu tena, usiwe. Kwa nini umejiwekea limiti kwamba mimi mpaka wangu ni hapa na hapa, ukinivusha hapa sivuki? Kwa hiyo unatambulika. Sasa Waislamu wakihitaji kutambulika ni wao warudi kwenye dini yao, na ile heshima yao itarudi. Lakini walipoacha dini wakaona wajilizia makafiri kwa kila hatua, basi heshima yao imeondoka na wala hawaheshimiwi tena. Mtume akasema, wala yukdhifanna Allahu fi qulubikumul wahan, na Allah ataingiza kwenye nyoyo zenu wahan. Masahaba wakauliza, ya Rasulullah, mal wahan? Mtume, wahan ni kitu gani? Mtume akawaambia, hubbu dunya wa karahiyatul maut. Wahanu ni kuipenda dunia na kuchukia kufa. Haya yote yapo, ma lahu min dafi, hakuna anayeweza kupinga na kuyaondoa. Yamewafika Waislamu, kitu kilichowapelekea Waislamu kuingia katika udhalili na unyonge na kudharauliwa. Kwa haya tuliyozungumza, kuna kwa dalili hizi tulizozitanguliza kwenu, kama alivyoeleza mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, as-sadiqul masduq. Jambo la kwanza ni wuqu'u al-muslimina fil muharramat, Waislamu kuingia katika mambo ya haramu, mambo tuliyokatazwa, mambo tuliyoonywa tukakemewa, Waislamu tukaingia. Tulipoingia ikawa ni sababu ya kwanza ya umma wa Waislamu kuwa madhaifu na kuwa wanyonge na madhalili, kama tulivyoona katika jumla ya hadithi ambazo tumezitaja hapa nyuma. Sababu ya kwanza Waislamu kuingia katika nini? Katika maasi. Sawa sawa. Kuingia kwetu katika maasi, kuingia kwetu katika mambo ya haramu, imekuwa ni sababu ya kwanza kabisa iliyotupelekea Waislamu tuwe ni madhaifu na tuwe ni wanyonge katika ulimwengu huu wa leo. Yote maasi ya kuwazi, yote yaliyozungumzwa na mtume ya kuwazi. Lakini jambo la pili, atakalubu ala dunia, ni watu kuigeukia dunia. Sasa kuigeukia dunia, alladhi yufdi bin nasi ila tarki ba'd ma awjabahu Allah alayhi, jambo ambalo linawapelekea watu kuyapuuza na kuyaacha baadhi ya yale waliowajibishiwa na Allah tabaraka wa taala. Likija jambo la dini kwenye dunia yako, kwanza unaliangalia, litaniharibia dunia ama litaiacha? Ukiona litapunguza chochote kwenye dunia yako, unafanya nini? Unaacha. Kama vile kuna mfano wanaotoa jamaa wa tablighi, wana mfano wao mmoja unachekesha, lakini una maana. Wanasema hivi, siku moja msikitini alikuja mgeni anaitwa Dini, mnanielewa vizuri eh? Alikuja mgeni anaitwa Dini msikitini. Shekhe akatangaza, jamani, msikitini kwetu hapa kuna mgeni, nani yuko tayari kumpokea? Watu wakauliza, mgeni yupi? Akawaambia, mgeni mwenyewe ni Dini huyu hapa. Waumini wote wakasema, hapana, mimi bwana siko tayari. Wote wakakataa kumpokea Dini. Mgeni alipokosa kumpokea, shekhe akawa hana budi ampokee yeye, ampeleke nyumbani kwake. Lakini akamwambia mgeni, subiri kidogo, nitakuja kukuchukua baada ya dakika kadhaa. Shekhe akaenda nyumbani akamwita mke wake, mke wangu, tumepata mgeni. Eh, yupi? Bwana Dini. Dini eh, unataka kumleta hapa nyumbani eh? Mimi nadhani tuwashauri na watoto wetu kwanza. Mi binafsi naweza nikaishi naye, lakini kwa taabu kidogo. Hebu tuwaulize na watoto wetu, tukiafikiana sisi wote tumlete huyo mgeni. Baba shekhe wa msikiti kamwita mke wake na watoto wake kwenye kikao maalum cha kumpokea mgeni Dini. Baba akatangaza kwa watoto wake, jamani, tuna mgeni, nimemwacha msikitini, baada ya mazungumzo nitakwenda kumchukua. Mgeni wetu huyo ni Bwana Dini. Sasa nimeona kabla ya kumleta tushauriane hapa mwasemaje? Mtoto wa kwanza akasema baba ukimleta mimi nahama nyumbani. Na huyo mtoto ndo kipenzi cha baba. Wa pili akasema mimi sikubali kwa hali yoyote itakapokuwa. Na nyumbani sitoki na dini hapa haingii. Wa mwisho mdogo wao akasema baba mimi naomba tumchukue huyo mgeni. Lakini tumwambie tuawe mpole, atuvumilie kwa haya tuliyokuwa nayo. Ikiwa ataweza kuyavumilia aje, kama hawezi asije. Kwa hiyo shekhi akarudi msikitini akamwambia mgeni, majibu ya familia yangu wamekataa. Kwa hiyo kwa kukupeleka sina, mimi nakushauri ubakie humu humu msikitini. Watakaokufuata wapokee, watakaokuacha basi. Mpaka leo mgeni dini kabakia wapi? Kabakia msikitini. Ukiachukua haya maneno ya kidarueshi ukayafikiria kama kweli eh? Si tusema hapana. Tukija katika manhaji tunakataa. Ila mimi nimeleta huu mfano ili munielewe kwamba Waislamu wameshughulishwa na dunia kiasi habari ya dini hawataki. Kabisa. Na kupindukia mno kwenye dunia imekuwa sababu ya wao kuingia katika udhalili na unyonge na haya ambayo tuko nayo. Hizi ni sababu mbili kubwa zilizojaa ndani ya dalili hizi. Kutokamana na hali namna ilivyo, pasina watu kuangalia hali ya jamii na hali ya umma wa Uislamu kwa macho ya wahi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu wakatumia akili zao na wakaona kwamba Waislamu tunaweza kujikomboa kwa kutumia silaha zetu, lakini pia vile vile kufanya mazoezi ya nguvu na Waislamu kuwa pamoja kwa hali yoyote itakapokuwa. Hivyo zikazunguka baadhi ya harakati kwa ajili ya kutengeneza umoja wa Waislamu pasina kujali itikadi zao. Midamu tu wanasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa hiyo umma utaingia Mashia, Mabohora, Masufi, Makadiani, Masuni, Manani, wote. Anwani inayokuja mbele ya uso, adui yetu ni Yahudi na Nasara. Mnaelewa vizuri? Watu hawa wakiwa wanadhani kwamba mazingatio ya sababu ya kuondoa udhaifu na unyonge uliokuwepo kwa Waislamu ni Waislamu kuwa kitu kimoja pasina kujali itikadi. Lakini kuwatul madia zinahitajika kama ambavyo inahitajika kuwatul basharia. Kwa hiyo watu wakakusanya silaha, wakafanya mazoezi kwa kasi. Lakini lengo lao wasema adui yetu sisi ni mmoja. Walan tadda anka al-yahuda al-yahudu wal nasara hatta tattabi'a millata. Adui yetu ndo huyo. Lakini walipoisoma aya wakasahau kipengele cha mwisho kwamba hamtaridhiwa mpaka mfate mila zao. Kwa hiyo mkifuata mila zao watafanya nini? Watakuridhieni. Wakishakuridhieni kutakuwa na ugomvi baina yenu nyie na wao, si mtakuwa jamaa zao? Sasa baadhi ya watu wakafikiri kwamba Waislamu tukiwa wamoja wote basi ni sababu ya kuondoa udhalili. Hivyo kuna harakati zinazoendelea za kutengeneza umoja wa Waislamu. Na mimi katika safari zangu za dawa niliwahi kupita mji mmoja katika miji ya Kigoma unaitwa Uvinza, nikakuta pale kuna umoja wa dini, wahdatul adiyan. Na shekhe ananiambia alhamdulillah tunakaa vizuri na mambo yanakwenda vizuri. Nikamwambia mnakaaje? Na tunakaa. Kwa hiyo katika ile baraza lenu mkikutana mnaanzaje sasa vikao vyenu? Sasa mwenyekiti ni shekhe, katibu wake ni padri. Wajumbe ndio sisi wote, walimu wa madrasa, mashehe, mapadri, wachungaji. Nisaidie namna ya kumuelimisha huyu shekhe mpaka atoke. Unatumia njia gani? Kazi yake jepesi au ngumu? na yeye ndo aliyoshika mji ili uzungumze na mji akupokee yeye. Simnielewa vizuri? Huu ni umoja kwa njia nyingine. Kwa hiyo ikishakuwa hivi, manake hamna uadui, hakuna uadui na hakuna vurugu katika mji. Ndio maana Sheikh akasema tunakaa vizuri, tuko kwa amani kabisa. Na ilipotokea kuna mmoja wao siku moja amefungua msikitini, akaweka katika video yao ya msikiti, akaweka mkanda wa mwanaharakati mmoja anaitwa Ilunga. Mnamfahamu? Yule bwana siku hiyo akakosea namna ya kuchukua mikanda, akachukua mkanda unaozungumzia mfumo Kristo. Akaweka ule mkanda msikitini. Haukuisha ule mkanda. Walikuja askari wakauliza tu, wamevaa kiraia, eh bana, mwenye hii picha ni nani? Huu mkanda ni wa nani? Akaambiwa ni wa huyu bwana. Na tunakuhitaji hapo nje mara moja. Alipotoka pale nje akabana unahitajika kituoni. Alipofika kituoni akaambiwa bwana umeshtakiwa na kanisa. Kwa hivyo kwanza sasa hivi uko chini ya ulinzi. Pale pale akapelekwa Kigoma mjini. Hamna dhamana. Ikabidi shekhe sasa wa msikiti na katibu wake ambaye ni padri waitishe kikao. Walipoitisha kikao wakakubaliana, wao huyo bwana lazima atoke. Na mchungaji gani aliyekwenda kupeleka taarifa kwanza? Yule mchungaji akasema ni mimi, kwa sababu kwa nini itumike neno mfumo Kristu? Sasa bwana, tafadhali kuanzia leo usirudie. Ukitaka kwenda kuwashtaki hawa Waislamu, njoo ulete kwanza kwenye kamati. Basi wakakaa wakaandika muhtasari wao, asubuhi wakaenda kumtoa bila dhamana ya shilingi wala ahadi. Si umeelewa? Sasa shekhe ndo analipa msisitizo wa faida ya ule umoja. Sasa nikasema kazi ipo, kazi sio ndogo, maana mpaka huyu shekhe aje kuelewa na wale waumini wake. Kazi ngumu, kazi ngumu. Kwa sisi hatuwezi kushinda hii hali kwa mtazamo kama huo. Na wale wanaofikiria kwamba tunaweza kushinda sisi kwamba tukiwa na silaha nyingi, mazoezi ya kutosha, kwa hali yote tutashinda, basi pia mtu huyo atakuwa na mtazamo finyu, na mtazamo wake utakuwa unakwenda kinyume na dalili za Qur'ani na dalili za Sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Ukiangalia katika Qur'ani utaona mahala pengi pameuzungumza wingi kwa ubaya. Kama mfano Allah anasema akizungumzia idadi ya Waislamu, Mtume alayhi salatu wasallam alipoulizwa na yule sahaba sababu ya wao kushambuliwa na makafiri, akidhania kwamba ni wingi na uchache, Mtume akamwambia bal antum yawma idhin kathir. Masala hapa sio masala ya wingi, kipindi hicho nyinyi mtakuwa wengi. Walakinnakum ghuthaun kahutha usaili. Ikaonyesha ibara kwamba nguvu ya nyinyi kushinda ni nguvu ya imani. Ushindi wenu kwa makafiri ni imani na itikadi sahihi mtakapokuwa nayo, mkawa ni watu wenye matendo mema, ndio mtashinda. Kwa sababu Allah anasema katika aya iliyokuja katika sura At-Tauba 25 mpaka 26, laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin, hakika Allah amekunusuruni nyinyi katika maeneo mengi. Maana yake pale mlipokuwa qalilul adadi, idadi zenu zilikuwa ni chache, lakini mkawashinda, mlikuwa maadui zenu mnapigana nao, kwa sababu nusura inatoka kwa Allah tabaraka wa taala, sio kwa idadi ya wingi wenu mnakuwa nao na askari mliokuwa nao na silaha mlizokuwa nazo. Lakini pia Allah akawaambia wa yauma hunaini, pia kumbukeni katika vita vya Hunaini ambavyo nyinyi Waislamu mlikuwa wengi sana, idh ajabatkum kathratukum, pale ulipokufurahisheni wingi wenu, mkafurahi kwamba nyinyi wengi na kwa wingi wenu mtashinda, falam tughni ankum shay'a, wingi wenu haukukusaidieni chochote. Kwa hivyo watu Waislamu hawashindi katika mapigano yao kwa wingi wa idadi ya watu wala kwa kuwa na silaha zenye nguvu kubwa. Waislamu watashinda kwa imani na aqida waliokuwa nayo sahihi na matendo mema wanayoyafanya. Na Allah tabaraka wa taala ameeleza pia katika sura Ali Imran 123 akasema, laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adhilla. Adhilla kwa maana wa antum aqalla. Allah amekunusuruni katika vita vya Badri, mkipigana na maadui zenu makafiri na nyinyi mlikuwa wachache. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, msimcheni Allah mpate kushukuru. Kwa hiyo Waislamu hawashindi kwa wingi wa idadi, wala Waislamu hawashindi kwa silaha kubwa. Waislamu katika mapigano yao watashinda kwa kuwa na imani ya kweli na itikadi sahihi iliyokuwa imeambatana na matendo mema. Lakini pia katika sura al-Baqara 249 Allah akasema, kama fi'atin qalila, ni mara ngapi kundi la watu wachache, ghalabat fi'atun kathira, fi'atan kathira, limeshinda kundi la watu wengi, bi'idhnillah, kwa idhni ya Allah tabaraka wa ta'ala, wallahu ma'as sabirin, na Allah tabaraka wa ta'ala yu pamoja na waja wenye kusubiri. Kwa hivyo Waislamu watakapokuwa wameigeukia dunia na watakapoingia katika muharamati, itakuwa ni sababu kubwa kabisa ya wao kuingia katika adhabu za Allah. Lakini hili liko wazi na tunalishindania kwa kasi kubwa. Kuna hadithi ameipokea Imamu Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mtume alizungumza haya maneno akasema, idha futihat alaykum Faris wa Rum, pindi mtakapofunguliwa miji mikubwa miwili, ngome kubwa mbili, ngome ya Fursi na ngome ya Roma. Hawa walikuwa ni watawala katika dunia, madola yenye nguvu. Mtume kayakuta haya, Mtume akasema, ayu qaumun antum, mtakuwa watu gani nyinyi, mtakuwa na hali gani? Qala Abdurrahman ibn Auf, Abdurrahman ibn Auf akasema, naqulu kama amarana Allah, sitakuwa ni watu ambao tunasema kama alivyotuamrisha Allah tuseme, kwa maana ya kwamba nahmaduhu wa nashkuruhu wa nas'aluhu almazida min fadli, tutakuwa tunamhimidi Allah, tunamshukuru, tunamuomba tujalie tupate ziada ya fadhila zake. Qala wa ghayru dhalik, mtume akasema no, kinyume na hivyo hamtakuwa hivyo. Mtakapofunguliwa Fursi na mkafunguliwa Roma, nyinyi mkawaambia watawala wa miji hiyo, mkaangusha utawala wa Fursi, mkaangusha utawala wa Roma, hamtakuwa hivyo unavyosema wewe, mtakuwa kinyume chake. Mtume akamwambia Abdullah Abdurrahman ibn Auf na wenzake, akawaambia tatanafasuna, nyinyi mtashindana katika kunyang'anyia mali, mtashindana, thumma tatahasaduna, kisha mtakuwa na tabia nyingine ya pili, mtafaniana husda, mtahusudiana, thumma tatadabaruna, kisha mtafaniana uadui na kukatana, thumma tatabaghaduna, kisha mtachukiana, au nahwi dhalik, thumma tantaliquna fi masakinil muhajirina, kisha mtaendea majumba, thumma tantaliquna fi masakinil muhajirin, kisha mtawaendea maskini wa muhajirina, fatajaluna ba'dahum ala riqabi ba'd, mtawafanya kuwa ni watumwa, wengine watakuwa wakitawaliwa na wengine, mtatekana nyinyi. Haya maneno ya mtume, asema al-Imam an-Nawawi hadithi katika Sahih Muslim, Waislamu watakapofunguliwa miji ya Roma na miji ya Fursi, kwa maana ni miji yenye utajiri, wao ndo watakuwa watawala. Sasa utawala utakuwa wa kwao, watatawala ngome kubwa mbili hizi. Watakapozitawala watahusudiana, watafanyiana hasadi, watashindana katika ukusanyaji wa mali na dunia, lakini itakuwa sababu ya kuchukiana, watakatana, watatofautiana, na wengine watawateka wenzao. ولما وقع ما اخبر الصادق المصدوق عليه الصلاه والسلام يلipotokea aliyozungumza mtume ambayo ilikuwa lama futiha alkunuz futihat kunuz kisra, walipofungua miji ya Kisra wakautangua wakauangusha waislamu utawala wa Kisra katika ukhalifa wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Baka Umar, Umar bin Khattab yalilia, yani watu askari waislamu, jeshi la Kiislamu limeshinda, limefungua mji wa Kisra, limeangusha utawala wake, wadala ya watu kufurahi, Umar yanalia. Alipolia Umar, waqala, kisha akasema, inna hadha lam yuftah ala qaumin qattu illa ju'ila ba'suhum bainahum, hili halitokei kwa watu wakafunguliwa kutawala miji hii isipokuwa itakuwa ni magomvi baina ya wao wenyewe kwa wenyewe, yale aliyozungumza mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Lianna hubb ad-dunya ra'su kulli khati'ah, kwa sababu mapenzi ya dunia ndio kichwa cha kila maasi, kila subhana, kila makosa yanayofanyika chanzo chake ni mapenzi ya dunia. Na katika mapenzi ya dunia, wa minhu tatawallad al-ma'asi wadh-dhunub, humo ndo yanazalika maasi na madhambi mbalimbali. Watu wakishaipenda dunia, tumeona katika hadithi ya Thaubani, mtume anasema Allah atatujalia sisi kitu kinaitwa nini? Wahan. Wahan ni nini? Kuipenda dunia. Mwasemaje? Nani haipendi dunia? Tuzidiana, sote tunaipenda lakini tunazidiana. Au sio? Kuna wengine wanapenda mpaka ushakufa kwenye kupenda. Na kuna wengine wanapenda kadri ya haja. Au sio? Sasa mapenzi ya dunia, kila unapozidi kuipenda ndipo unapokuwa unaingia kwenye maasi. Watu hawakula riba ila kwa sababu ya mapenzi ya dunia. Watu hawakuingia kwenye fisadi mbalimbali kwa sababu ya mapenzi ya dunia. Kwa hiyo katika kuipenda dunia imekuwa ni sababu ya kuingia kwenye kila makosa. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa katika umma zilizotangulia. Allah tabaraka wa taala aliwaangamiza watu wa Nuhu, akawaangamiza watu wa Firauni kwa kuwazamisha kwenye bahari, au aliwaua kwa maji. Watu wa Adi Allah akawaua kwa upepo, akawaangamiza kwa upepo mkali. Watu wa Thamudi Allah akawaangamiza kwa sauti nzito iliyokuja kuwaua wote. Watu wa Luti akageuza ardhi yao. Wote hawa ukiwaangalia ni kwa sababu ya madhambi walioyafanya. Kwa madhambi ni sababu ya kuleta maangamio, na hivyo ndivyo ambavyo ilivyo, madhambi yanaharibu miji na madhambi yanaiharibu jamii. Allah anasema kuhusu kaumu hizi katika surati Al-Ankabuti aya 40, asema fakullan akhadna bidhanbihi, wote hawa watu wa Firauni, watu wa Adi, watu wa Thamudi, watu wa Luti, wote hawa tuliwaadhibu ni kwa sababu ya madhambi yao. Faminhum man arsalna alayhi hasiba, wapo miongoni mwao ambao tuliwapelekea upepo mkali sana, wakarushwa, wakapaishwa juu, wakazungushwa huko, wakauliwa kifo kibaya kwa upepo. Eh? Waminhum man akhadhathu sayha, na kuna wengine waliuliwa kwa sauti ya mgurumo nzito, wakafilia mbali. Waminhum man khasafna bihi al-ardha, wengine walidilizwa katika ardhi. Waminhum man aghraqna, na kuna wengine tuliwaangamiza kwa kuwazamisha kwenye maji. Wama kana Allahu liyadhlimahum, Allah hakuwa ni mwenye kuwadhulumu wao, walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini wao walijidhulumu wenyewe kwa nafsi zao. Hadha khizyun wa adhabu dunya, udhalili huu na unyonge na adhabu za dunia ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya maasi ambayo watu wanayafanya ya utawala, lakini pia vile vile na mapenzi ya mali. Ima mtu atauana na mwenzake, atagombana na mwenzake kwa kugombania madaraka, na ima mtu atagombana na mwenzake kwa sababu ya mali. Na watajuta watu siku ya kiyama, watu waovu watajuta kwa viwili hivi, kama ambavyo Qur'ani inatuelezea katika suratul Haqqa katika aya 28 na 29. Allah anasema, watasema watu waovu, ma aghana anni maliya halaka anni sultaniya, mali yangu ambayo nilikuwa nagombania duniani haijanisaidia chochote, lakini utawala niliokuwa nao haujanisaidia chochote. Na maneno mazuri yamezungumzwa kuhusiana na mapenzi ya mali na mapenzi ya utawala wa dunia, kama ambavyo imekuja katika diwanu Shafi'i katika sahifa ya 51, akisema al-Imam rahimahullah, wa ma hiya illa jifatun mustahila, ametolea mfano hii dunia na utawala wake na mali zake ni mfano wa mzoga usiobebeka. Akasema wa ma hiya illa jifatun mustahila, haikuwa hii mali ya dunia na mazuri yake ya dunia ni mzoga usiobebeka, mustahili. Alaiha kilabun, halafu kuna mambwa, majibwa ambayo hamuhunna jitithabuha, kupa yao kubwa ni kulibeba lile limzoga. Si kama takuwa naeleweka vizuri, tayafafanua ya maneno na mshafi mazuri. Faini tajtanibuha kunta salaman li ahliha, ukijitenga na limzoga hilo utakuwa salama kwa watu wake. Wa in tajtadhibuha nazaatuka kilabuha, na wewe ukijiingiza katika kugombania mzoga huo utagombana na yale mambwa. Dunia unaiona na utawala wake unauona ulivyo, na mali zake namna zilivyo zimepewa mfano wa mzoga, mzoga usiobebeka. Mwanadamu mwenye akili anaweza kwenda kuchukua mzoga? Hapana. Akawaleta mbwa ndio wenye kushughulika na mizoga. Kaifananisha dunia na mzoga, alafu kawafananisha wanaoigombania dunia na mbwa. Mwanaelewa vizuri? Hawa mbwa pupa yao kubwa ni kuubeba ule mzoga waondoke nao, lakini mzoga wenyewe una sifa mustahil, sifa yake haubebeki huo mzoga. Tukisema haubebeki, maana yake kaa uanze kutasawar pupa tuliyokuwa nayo ya kuikusanya dunia na kuipenda dunia na utawala wake, aliyeondoka nayo nani? Si ikifika siku ya kufa watu wanakunyanganya kila kitu, wanakuvuka sanda, wanakutia pamba kwenye matundu, wanakupeleka kwenye jeneza, au sio? Yale magari unaenda nayo na uligombana na watu kwa magari. Yale mashamba umekwenda nayo na uligombana na watu kwa mashamba. Zile pesa umeenda nazo na uliwadhulumu watu haki zao kwa mabavu yako tu. Ndio mzoga huo uliokuwa ugombania, na wao mzoga wenyewe haubebeki. Huwezi kwenda nao popote, lakini umegombana na watu, umepoteza heshima yako, umetukana na watu kwa kugombania huo mzoga. Hapo utakuwa tumeelewa maneno ya mshafi. Wengine hawajaelewa. Lakini kuna wakati mtu anakuwa ameelewa kwa kujifanya hajaelewa. Magomvi mangapi yako mitaani kwa sababu ya maji? Mengi. Wangapi wameuana kwa sababu ya mali? Wengi. Uchaguzi ulikuwa juzi hapa, watu wamepigana kwa sababu ya utawala. Aliondoka na utawala ule nani? Kafa Nyerere, kaenda nao, kauacha, akachukua Ali Hassan Mwinyi. Aliuacha, Na ndivyo ilivyo, kwamba hivi ni vya dunia, ni mapambo ya dunia. Imam Shafi kayapa sifa ya mzoga usiobebeka. Sasa fa in tajtamibuha kunta salaman li ahliha, ukijitenga na mzoga huo utakuwa na salama, utakuwa na amani kwa wenye mzoga wao. Usishindanie mali, usigombanie mali, usigombanie dunia, utasalimika. Wewe umenunua kiwanja, aliyokuuzia na watu wa manispaa wamekuwekea bikoni yako, unaishia hapo. Jirani yako kaenda kanunua, ulipochelewa kuweka ukuta, kaweka ukuta mpaka nusu ya kiwanja chako. Unakuja kumuuliza, nitakuhamisha hapa, jenga sehemu iliyobakia. Huwezi, ondoka. Shekhe, umezidi wazi kabisa. Nakwambia, unaniambia utanihamisha, na mimi nakwambia sihami. Mnachogombania mzoga haubebeki. Nakwambia utahama, na mimi nakwambia sihami. Wewe unachukua makaratasi yako ya hati zako mpaka mahakamani, mahakama ya nyumba, unaenda anapewa haki yeye. Hautosheki, unaenda tena unakata rufaa, unaenda wanakuja wavunjaji, bwana mahakama imetoa amri, mgambo wa manispaa watakuja kuvunja ule ukuta, hawaji. Sawa sawa eh? Kesho kutwa umekufa na risasi, unakwenda sokoni. Mtondogoo wamekuja majambazi wakakukosa kosa, haukulala nyumbani. Hii tabu yote ya dini, jifatun mustahila, mzoga usobebeka. Ukijitenga na ule mzoga utasalimika na wale. Hebu waachie kiwanja chao, jenga kalikobakia. Ukijenga jumba kubwa unalala lote, chumba kimoja. Kile chumba unaenea? Hapana, kitanda kimoja. Kile kitanda unaenea? Hapana, kuna godoro. Unataka ubavuni mwa kigodoro. Nini kelele wakati ndio mwanadani wako huo? Achana na watu wa dunia yao, usigombane nao. Lazima tutawale tu. Nitagombea mimi. Unagombea nini? Nagombea udiwani. Haiwezekani, lazima utoe madiwani wa Uislamu. Sasa unatukanwa, unavunjiwa heshima yako, unakopa pesa, na mwisho wa uchaguzi umeshindwa. Unakata rufaa, kesi inasikilizwa, umeshindwa tena. Unakata rufaa, kesi inasikilizwa tena, na fidia unalipa. Nini sasa? Ukijitenga na limzoga hilo, utasalimika na wenye mzoga. Wa in tajtadhibuha, na ukienda kuungangania, nazaatuka kilabuha, wale majibu hawakuachi. Sisi tumeelewa hapo, tumeelewa kidogo sasa. Maana kimbe tunazungumza maisha. Kwa hiyo tunaendelea mwishoni, nadhani katika sehemu ya kwanza ya mazungumzo yetu. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, fakullu naqsin wa bala'in wa sharri fi dunya wal akhirah, mapungufu tunayoyaona, mabalaa tunayoyashuhudia, na sharri zilizopo duniani, za duniani na akhirah, fasababuhu, sababu yake, adh-dhunubu, ni madhambi, wa mukhalifatu awamirur rabbi, na watu kwenda kinyume na amri za Allah tabarak wa taala. Falaysa fil alami sharrun qattu illa wadhunubu mujibatuha, hakuna shari yoyote duniani hapa unavyoiona isipokuwa madhambi ndio sababu. Haya ameyasema katika kitabu chake Madarijus Salikin juzu ya kwanza ukurasa wa 424. Na Mtume alayhi salatu wassalamu akasema kama ilivyokuja hadithi katika Sahihul Jami', al-masaa'ib wal amrad wal ahzan fi dunya jazaa. Masaa'ib mbalimbali yanayokuta watu, mitihani, maradhi na huzuni katika hii dunia, ni malipo ya yale wanayoyafanya waja wenyewe. Ukiangalia kwa maneno haya utagundua kwamba tuna masaa'ib makubwa sana, lakini maradhi yetu ni mengi sana, na huzuni yetu ni ya hali ya juu, na hii ni kwa sababu ya yale ambayo tunayachuma kwa mikono yetu. Al-Imamu Nawawi katika kitabu chake Riyadhus Salihin ameweka maneno mazuri, akasema inna lillahi ibadun futana, hakika Allah ana waja wenye akili, waja watambuzi, waelewa. Wakielezwa wanaelewa, wakikumbushwa wanakumbuka, wakifahamishwa wanafahamu. Waje wazuri, waelewa. Tulaku dunia wa khafu alfatana, wao wameipata talaka dunia, Halafu sababu ya wao kuipata laka dunia ni kuogopa zile fitna za dunia, nadharu fiha. Kabla ya kuchukua maamuzi ya kutoa talaka na kuogopa, walichunguza kwanza, wakaichunguza dunia na vilivyomo ndani ya dunia na raha zake na tabu zake, kila kitu wakachunguza. Falamma alimu, walipogundua, annaha laysat lilhayyi watana, kwamba hii dunia si mahala pa mtu kuishi milele, ja'aluha lujja, waliifanya dunia kuwa ni bahari yenye kina kirefu. Wattakhadhu salihal a'mal fiha sufana, halafu wakayafanya matendo mema kuwa ndio jahazi ya kuvuka katika ile dunia. Na mimi namuomba Allah tabaraka wa taala atujalie sisi kuwa ni watambuzi waelewa, na tuweze kujiepusha na haya au na hizi sababu ambazo ni sababu za kuwapelekea watu kuingia katika udhalili na unyonge katika maisha haya ya dunia. Hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza mhadhara wetu huu katika daura yetu hii tukufu, daura ya khairi, kuzungumzia hali ya udhaifu, ya udhaifu wa Waislamu katika dunia hii ya leo. Tumeelewa kwamba udhaifu wa Waislamu katika dunia ni kwa sababu Waislamu hawapendani. Ni hivyo? Naam. Ni kwa sababu Waislamu hawapendani? Ni kwa sababu Waislamu hawana khalifa? Hapana. Ni kwa sababu Waislamu hawana silaha? Hapana. Ni kwa sababu Waislamu sio wamoja? Hapana. Si sababu zote, sio sababu. Ni kwa sababu mbili, mimi nimezitaja mwisho katika mjumuisho wa hadithi zangu. Naweza kunitajia ya kwanza ilikuwa ni nini na ya pili ilikuwa ni nini? Kwa sababu hii ni daura, hii ni darasa, hii tunasoma. Naam Sheikh. Sababu ya kwanza ni Waislamu kuingia katika dimbwi la maasi, au sio? Kwa namna zake zote, maasi kwa ujumla wake, madogo na makubwa, sawa eh? Hiyo sababu ya kwanza. Na sababu ya pili, naam, watu kuipenda dunia kupindukia. Watu na mapenzi ya hali ya juu ya dunia kiasi wanauana, wanapigana, wanatengana, wanafanyiana uadui mkubwa, lakini hakuna kingine isipokuwa ni dunia ili iwakalie vizuri. Tukihitaji kuondoa udhaifu huo, ni sisi kuyaondoa mawili hayo. Nyie mwayaonaje? Mepesi kuondoka? Naam. Mawili haya tukipewa kazi ya kuyaondoa mawili haya na kazi ya kuwapiga makafiri, lipi litakuwa jepesi? Ah? Hamjui. Na tumepewa silaha, tunazo walillahi alhamdu, na mazoezi tushafanya. Makafiri wale tunaambiwa kawapigeni. Baina yetu ni sisi na makafiri, na vita ya pili ni sisi na dunia na maasi. Kati ya vita hizi mbili, ipi nyepesi? Naam, kuwapiga makafiri. Ndio maana utaona imekimbiliwa zaidi, kwa sababu ni nyepesi. Sisi Waislamu tuna maumbile ya kutisha, hata kama kale kaimani ketu kadogo kije kanatisha kwa makafiri. Yaani sisi kutisha kwa makafiri ni maumbile yetu. Allah alipoondoa ile heshima, kwa hiyo ukishika sehemu ya dini unapata ile heshima, kwa sababu ile heshima yako inapotea kadri na wao wanapopoteza dini. Sinaeleweka vizuri. Sasa watu wameona suala la kuwapiga makafiri ndio kubwa, lakini wakati namzungumza lazima tuwachinje, lazima tuwaue. Mtoto wake mmoja wa kiume ni shoga, mtoto wake wa pili wa kike ni shangudoa wa kupindukia mjini hapa, yeye namba moja, na mwingine anaishi Ulaya, yeye na dada yake hawana tofauti kwenye mavazi, kama hereni wanavaa wote, nywele wanasuka wote, cheni wanavaa wote. Sasa huyu shekhe atashughulika na jepesi au na gumu? Na jepesi. Kwa hiyo suala la kubadilisha haya mazingira sio dogo, ni suala kubwa sana. Na hii ndiyo dawa walioifanya mitume, kupambana na dunia na kupambana na maasi. Kuvishinda viwili hivi, wale makafiri hamtakuwa na haja ya kushika silaha kabisa. Yani nyinyi mnapewa utawala Tanzania bila kushika silaha. Nitoe mfano mmoja, tuchukulie kwamba sisi wote humu ndani ni wabunge, tumeingia katika uchaguzi wa 2016 tukashinda. Sisi wote tukashinda kwamba ukitafuta madiwani wa Moshi hapa ni Waislamu watupu, na wabunge wake ni Waislamu, na wenye viti wa mtaa ni Waislamu. Sasa mmenielewa vizuri? Alhamdulillah, tulipoingia bungeni ikawa 99% ni Waislamu, alafu 1% ndio ya wao makafiri. Lakini tumeingia kwa gharama na kwa mapambano ya hali ya juu. Akatokea mmoja katika Waislamu akatuambia, huko mlipoingia sipo, na hayo magari mliyopewa sio neema, balaa kwenu, rejeeni kwa Mola wenu, fanyeni tauba. Waislamu tukafanya tauba, tukajitoa kwenye ubunge, magari tukayaacha Dodoma na tukavua jezi za vyama vyetu pale. Kuanzia sasa sisi ni Waislamu, hatutaki ugomvi na mtu, tutamwabudu Mola wetu. Hivi nisaidieni, ile 1% kule bungeni, watakaa pale bungeni, watakimbia? Ha? Watasema nyinyi wachawi, hawa jamaa wataka kutuua kabisa, kwa sababu haiwezekani urudishe gari wewe. Shaka urudishe gari hapana, haiwezekani. Hii sio bure. Na hata wakitokea watatu pale bungeni wakafanya hivyo, nchi itatetereka vibaya. Haiwezekani. Hawa kuna kitu, wachunguzwe. Kwa hiyo wataletwa madaktari, watachunguza akili zao, waziba. Kwa nini unajua? Unajua kwa nini? Waliingia kuugombania mzoga. Wao na wale mbwa wakaugombania mzoga, wakawa kitu hichi kimoja. Sasa mbwa anashtuka. Wewe tulikuwa tunakula kuanzia mwanzo, leo wasema huu mzoga? Haiwezekani. Mbona wewe ulikuwa kipaumbele katika kugombania hili? Hebu mpimeni akili yake kwanza mzima. Hebu angalieni uhusiano, ana uhusiano na Usama bin Laden au watu wa wapi au al-Shabaab? Wanakuta wote haupo. Lakini pia hawatakuamini. Anasema hata kama hayupo mwekeeni askari pale. Atalindwa mpaka anakufa huyo. Kwa sababu hawaamini kama kweli unaweza kuacha. Hii ni vita ya hatari sana. Sasa hapa tumekosea sisi Waislamu, na ni pagumu. Kila utakapozungumza kueleweka ni kazi ngumu, na da'wa yako itaonekana ni da'wa isiyokuwa na busara wala haina hikma. Niingie katika sehemu ya pili. Nasemaje? Imekuja rai tuache maswali kwa mada hii, ili watu waulize kabla ya kuingia katika sehemu ya pili ya mada. Muda wetu bado tunao, lakini na imani kwamba kwa kipengele cha kwanza nitakuwa nimeeleweka, na namuomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe na atuondolee udhalili na unyonge tuliokuwa nao katika dunia hii. وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نذاني النفس يا مسوالي وإيهو واتنا رسي وكوليس ومني سوالي أوليس قبل أكو إنجيا كتك سهمية بيلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shemini, swali hapa, hususan katika hadithi ulinukuu hapo aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nimeletwa kwenu baina yenu na kiama, kama sijakosea. Kwa maana ya kwamba hakuna yeyote baada ya mimi mpaka kiama. Sasa kuna hawa Ahmadiyya kwamba wao wanasubiri mbili saa, ni kuto kuielewa vizuri hii hadithi, ama manake ukikutwa mtu kuna elimu sawasawa, basi wewe unaweza ukatotoka na makundi mengi. Nadhani hapa katika kali hii ningeomba tu shehe, kwa faida ya wote na ya kwangu mimi binafsi, ufafanuzi zaidi kuhusiana hii hadithi, hasa kujielekeza katika Ahmadiyya. Manake moja ya sifa yao wanasema kwamba wanaamini kama vile Wakristo kwamba Isa bin Maryam alifariki, amekufa. Sasa naomba kidogo nitosheleze. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السؤال لكوازي لكوسيانا حديث ابن عمر يا أمتوم صلى الله عليه وسلم لقسيمة وعدت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. Bamtume ameletwa baina yake yeye na kiyama, kuonyesha kwamba kutoka yeye kinakuja kiyama na hakuna mtume baina yao. Sasa hadithi hii vipi na hawa Ahmadiyya ambao katika miongoni mwa itikadi zao wanaitakidi kuwa wana mtume mwingine baada ya mtume Muhammad? Kabla ya kulijibu swali hili kwa ufupi, ni kwamba katika miongoni mwa adabu za sunna, mwongozo na mafundisho ya mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallama, mtu anapotaka kuuliza swali aulize moja kwa moja baada ya kupewa nafasi ya kuuliza na asitoe salamu. Mtu anapopewa nafasi ya kuuliza swali aulize moja kwa moja asitoe salamu. Watu wamezoea kuuliza kwa nini? Kwa sababu mtume hakufundisha. Kuna ubaya gani? Umedharau mwongozo wa mtume upi? Walipouliza masahaba na alipokuwa anawafundisha kuuliza, hakuwafundisha kutoa salamu. Mbona salamu ni maneno ya mazuri na ya Allah? Na kuna mtu aliingia kwa mtume akasema salamu alaikum, mtume akamwambia mpata 10. Mwingine akasema salamu alaikum wa rahmatullah, mtume akamwambia mpata 20. Mwingine akasema salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, akamwambia mpata 30. Vipi wewe ukatae wakati huyu akitoa tushazipata sisi? Sio mahala pake. Wale walioingia kwa mtume walikuwa hawaulizi maswali. Na hiyo hadithi inazungumzia kuingia. Kwa hiyo adabu, ukiingia kwenye nyumba unatoa salamu. Lakini ukiulizwa swali hautoi salamu. Tutafutie hadithi inayosema ukiulizwa swali utoe salamu. Nyie mashehe wa korofi. Hapo ndo mwisho wa mazungumzo. Mnapewa sifa ya ukorofi kwa kumrudisha mtu kwenye mwongozo. Lakini pia wanasema man bada al-kalamu qabla as-salam fala tujibuhu. Atakayeanza kusema kabla ya kutoa salamu usimjibu. Ndio hiyo hadithi ya mtume. Yaani nyie mnachokitaka nyie ndio sahihi, cha wenzenu dhaifu. Haya ni maneno ya watu wasiopendwa kurudishwa kwenye dini. Lakini alhamdulillah, Waislam katika tabia yao wakipewa mwongozo wanaushika. Kwa hiyo mtu akitaka kuuliza swali asitoe salamu. Hii ni tambihi ya kwanza ambayo nimependa kuitoa kabla ya kujibu swali, ili mwingine asitoe salamu, akiuliza na aulize tu. Sawa sawa. Ahmadiyya Qadiani sio Waislamu. Hawa wataka mada nzima, maudhui hasa ya kuwazungumza itikadi za uchafu, ambao Ahmadiyya wanaitakidi kwamba utume unaendelea na mtume wao ni Ahmad Ghulamu Mirza Al-Qadiania, na huyu bwana ishakufa na alifia chooni. Mtume wa Qadiani alifia chooni, si chooni panajulikana, maanake siku zote hata mtu akianguka choweza aliabuka chole, oho. ukianguka chooni balaa. Huyo jini mchafu kampata huko. Sasa yule bwana kuonyesha kwamba ni mchafu na alipandikizwa na makafiri kuja kuharibu Uislamu, alifia chooni. Ahmad Ghulam Mirza. Vitabu vingi vimeeleza itikadi zao za Makadiani. Kwa hiyo usiitakidi kuwa Makadiani ni Waislamu, usiitakidi hivyo. Ni makosa Muislamu kuitakidi kuwa Makadiani ni Waislamu, kwa sababu Qur'ani na Sunna zote zinaonyesha kuwa mtume wa mwisho ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na baada yake hakuna nabii. Kwa hivyo maelezo juu ya Makadiani ni mhadhara mwingine, lakini hadithi hii pia Makadiani sio hii, bali ziko nyingi ambazo Makadiani hawazijui wala hawazitaki kuziangalia. Na ndio maana utaona mara nyingi katika miji yetu Makadiani hawahitaji mjadala na mtu, kwa sababu hata waliwahi kujitokeza kule kwetu Tabora, tulipowapa ahadi hawakurudia tena. Na sehemu nyingi utakuta ni wafanyabiashara tu, wanashughulika na biashara zao na kuandika magazeti. Sasa wale wanaopenda kusoma magazeti ndio watakoma, manake hawawezi kubainisha zuri na baya. Kwa utaingia kwenye mashubuhati ya Kikadiani na ukweli utaitakidi kwamba ile na yenyewe ni katika kama vile wanasema wenyewe, ili kama vile tofauti Imam Shafi na Malik tu ndio walijengewa watu na wameharibikia hapo. Kwa hiyo Makadiani na wenzao Mashia utakiwi kuitakidi kwamba mapote haya ni mapote ya Waislamu. Wallahu a'lam. Mtu anafanya biashara, ukinunua keshi unalipa 1,800, ukinunua kwa mkopo unalipa 10,000. Vipi biashara hiyo? Biashara ni makubaliano kabla hamjaachana. Mmekubaliana wewe na muuzaji wako, bwana, hii kanzu ukinipa ile keshi ni shilingi 1,800, lakini ukinunua kwa mkopo ni shilingi 10,000. Na wewe ukaridhika kuinunua kanzu kwa shilingi 10,000 kwa mkopo, basi hiyo ni biashara na haijaingia kwenye riba bado. Biashara hii ina kipengele kimoja kimebebwa na mafundisho na huruma ya dini, kwamba dini yetu imetufundisha tuhurumiane, tusaidiane na tupendane. Lakini kwa sababu watu wana mapenzi makubwa ya dunia, watakomoana kupitia dunia. Ina maana watu wanaokopa siku zote wanajulikana ni wale ambao kipato chao ni cha taabu. Sasa wewe mfanyabiashara pia hutaki kuwahurumia, unawakomesha zaidi. Nikikukopesha utanilipa 10,000. Kwa hiyo kukopa inakuwa ni adhabu ya shilingi 2,000 ya ziada ya kanzu ya shilingi 10,000. Huruma iko wapi ya Uislamu baina yetu mimi na wewe ndiye kuja kununua kanzu kwako mpaka ukanikomoa? Na wakati wewe utakaponikopesha mimi kwa hiyo 1,800, umenitakia kheri ni mimi nivae kanzu au nipate kile kitu ambacho nimekitamani, ndugu yako, ule udugu wetu uko wapi? Kwa hiyo hapo kinachokuwa kimeondoka ni ile huruma ya dini na mapenzi ya dini baina yetu. Na mapenzi hayo kwa sababu yanakuwa ndo watu hawana haja nayo tena, wana haja na pesa, wanakomoana kupitia hilo. Lakini kitendo hicho hakijaifanya biashara ingie katika haramu, isipokuwa kuna kitu kinaitwa wara. Tukija kuiona katika mada yetu ya pili, namna watu walipokuwa na hofu na uoga katika mambo ambayo wanayaona yana ukiukwaji fulani wa kuharibu baadhi ya sehemu za dini katika maisha yao. Ila biashara yenyewe kama biashara ikikaa katika mfumo huo bado haijawa biashara ya haramu. Wallahu a'lam. Mikopo ya wanafunzi, serikali imeingiza riba, na Waislamu kwao riba ni haramu. Na washauri nini wanafunzi juu ya mikopo hii ya riba katika masomo yao? Mimi nawashauri waambie wazazi wao wauze walivyo navyo, wawasomeshe kwa pesa zao, kwa sababu ni riba. Na kinachochukuliwa riba hakina mlango wa dharura hiyo ya kuchukuliwa riba. Na riba ni haramu, iko wazi uharamu wake. Ikiwa wazazi waliweza kumsomesha mtoto kuanzia nasari mpaka akaweza kumaliza kidato cha sita, wamalizie miaka mitatu iliyobakia, wauze shamba moja, wamlipie mtoto ile ada ya masomo, wasichukue riba. Kwani mtu akilipa pesa yake keshi anapewa riba? Basi wazazi walipe ili yule kijana asalimike na ile riba. Ama kusema kwamba mimi nitaichukua alafu siilipi. Uilipi vipi na umechukua ya watu? Unafanyaje? Ah, nitafanya kazi kiasi ile pesa funaacha kazi. Labda ukute mtawala sio Makufuli wakati unaacha kazi. Lakini yeye kashakwambia hapa kazi tu. Sasa kama ni kazi sijui kama atakuacha. Na sidhani kama wenyewe walipoweka hiyo mitaratibu zao hawakuweka namna za ufuatiliaji wao. Lakini wallahi ndugu zanguni, riba haina unafuu. Tutaona katika mlango wa maisha. Kwa hivyo nawashauri wale wakishakula wafanye tauba. Na ambao hawajala watafute njia za kufanya zingine tofauti na kuendelea kuchukua riba. Wallahu a'lam. Mfanyabiashara amenunua gunia alafu kwa bei mathalani ya 100,000, alafu gunia analigawa mara tatu, alafu kila gunia moja anakwenda kuliuza 70,000. Sasa huyu mfanyabiashara anakuwa ameingia katika dhulma au vipi? Biashara siku zote ni maridhiano. Midamu hawajaachana wanaofanya biashara wawili na wameafikiana katika ile biashara, inabakia kuwa ni biashara. Naweza kuwa gunia la Moshi hapa Moshi, gunia ni magunia matatu ya Tabora. Ndio itakuwa hivyo hivyo kwamba kile kiloba cha Tabora ndo gunia, ambacho kwa huko Moshi halitwi gunia. Sasa kama na yeye kaenda kuuza kule Tabora, ina maana ndio wafanya biashara wameshakubaliana hivyo kwamba gunia la Tabora ni debe mbili, linaitwa gunia. Na huko akija kununua gunia, gunia ni debe nane. Akienda kuuza kwenye gunia kwamba inaitwa gunia ni debe mbili, kauza. Je, wale wamekubali kununua? Wamekubali kununua. Ni sawa sawa tu vile vile kwamba kama asidigawe ile gunia sehemu tatu, alafu kanunua gunia 50,000 akaliuza 350,000. Kwamba ukilinunua hapa Moshi ukaenda kuliuza Arusha unaliuza 350,000. Ni hiyo ni sehemu katika faida yake ya biashara, na wameridhika wale wenye kununua hiyo biashara. Bado haijaingia katika dhulma. Lakini kama mtu ataifanya biashara yake kwa huruma na akaweka faida ambayo anaona inamtosheleza kuliko faida kubwa sana za kukomoana, ni kheri zaidi kwake. Lakini sio kwamba ataingia kwenye haramu au ataingia kwenye kadhulma kwamba yeye ameuza kwa bei kubwa zaidi au kwa faida kubwa zaidi. Wallahu a'lam. Na mimi nilivyoelewa swali lako kwa ufupi ni kwamba masalafi wao wanasema watu wasome, kwamba watu wasome. Sasa ukhalifu utapatikana vipi kama watu watakuwa wanashughulika na kusoma tu? Na je, utakuja ukhalifa kama ule wa Mtume au vipi? Au utakuwa kama utawala huu, ukhalifa huu, yani utawala kama huu tuliokuwa nao? Swali lako nimeelewa kwa njia hiyo. Sawa sawa. Masalafi wanasema watu wasome. Manake Mtume amesema watu wasome. Na Allah kaamrisha watu wasome. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Kwanza elimu, elimu mbele. Chochote kinahitajia elimu. Kwa mtazamo kwamba namna ilivyo na makafiri walivyoishika dunia na namna walivyojipanga na mipango ilivyopangika na jeshi lilivyosimama sawa sawa, hakuna sehemu Waislamu wanaweza kufurukuta. Sasa unapotuambia tusome tukaacha mapambano haya tusiingie katika kundi hili na hili, itakuwaje? hii ni dini inaendeshwa na wahi na haisimamiwi na mawazo ya mtu wala akili ya mtu. Akili ya mtu ikitumika hapa lazima mtu yule atafeli. Ukirudi katika historia, mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alipokuja Maka, Maka ilikuwa ni nchi ya Waislamu au ya makafiri? Na kuuliza wewe uliyeniuliza swali, Maka ilikuwa ya Waislamu ilikuwa ya makafiri? Jawabu ilikuwa Maka ni ya makafiri. Watawala wake ni kina Abu Jahli, kina Abu Lahabi, kina Sufia, Abu Sufiani, kina Ubay ibn Khalafi na wengine. Hao ndio walikuwa watawala wa Maka. Mtume alipokuwa Maka alitambua kwamba hawa ni makafiri, na yeye akaanza kutangaza tauhidi, akasomesha masahaba, na kadri dawa ilivyokuwa inaenea ndivyo uadui ulivyokuwa unaongezeka. Kila dawa itakapokuwa inapanuka ndivyo uadui unapokuja kuwa na nguvu na kuongezeka, yani maadui wanazidi kujikusanya katika kupambana na ongezeko lile la dawa ile. Hatimaye mtume sallallahu alaihi wasallam uadui ulipozidi Maka alihamia Madina. Alipoingia Madina mtume akasogea karibu na uadui mwingine, kwa hiyo uadui ukaongezeka Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa na maadui wa Kristo ambao walikuwa ni wakazi Madina, na akawa na Mayahudi wengine ambao maadui wengine ambao ni Mayahudi na hao walikuwa ni wakazi Madina. Kwa hiyo maadui waliongezeka kutoka moja kuja ngapi? Kuja tatu. Sawa sawa. Haikuishia hapo, lakini hawa Mayahudi na hawa Manaswara wana nchi, wana utawala ambao ni Fursi, ambao ni Waroma, sawa sawa, Wakristo, lakini pia vile vile kulikuwa dola nyingine ya Waroma ya Wafursi, lakini pakazalika tena wanafiki kutoka kwenye kundi la Waislamu. Kwa hiyo mtume alizungukwa na maadui pande zote. Lile suala la kuzungukwa mtume na maadui pande zote halikumrudisha nyuma, aliendelea kuifuata manhaji aliyopewa na Allah tabaraka wa taala, na akasimama pale, na ni jambo lililomshughulisha mtume kwa miaka mingi na kwa muda mrefu. Lakini ukirudi nyuma, mtume alipokuwa Maka na maadui wa Kikuraishi, masahaba walikuwa na madhila makubwa kuliko Madina. Sawa sawa. Alipokuwa Maka mtume, uliwahi kusikia kapigana vita? Wewe binafsi uliwahi kusikia kuna shehe kazungumzia vita vya Maka mtume na Makuraishi? Kwa nini hakupigana mtume? Kama alikuwa hapigana, alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa anafanya da'wa, alikuwa anafundisha, na alikuwa anasimamia utekelezaji wa mafundisho ya dini kwa masahaba, mpaka akahakikisha masahaba wamesimama kwenye dini na wameikubali dini. Na kipimo cha hawa watu kwamba wameikubali dini ama bado, waliambiwa wahame. Wewe ukishakuwa moshi, umejenga gorofa lako, una mashamba na miradi yako, ukaambiwa hamie Tabora, utakwenda? Kwa nini wengi? Lakini nilipokuwa masahaba, kinachowahamisha Maka sio biashara, ni dini, iko zaidi ya biashara zao na maisha yao. Walikwenda wala hawakugeuka nyuma. Na mtume alipokuwa Maka, alipokuwa Madina, wakati anaipanga daula ya Kiislamu na utawala wa Kiislamu, uadui ulichomoza sehemu mbalimbali, lakini alipokaa mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama katika manhaji aliyopangiwa na Allah, Uislamu ulisimama. Sijui kama unanielewa vizuri. Mtume hakuingia kwenye siasa za Kikuraishi wala hakutengeneza umoja na Wafursi na Waroma na Mayahudi na wengine. Mtume hakutengeneza, alibakia kwenye dini, na ibara ilikuwa moja tu, lakum dinukum waliya dini. Akasimama hapo mtume, na masahaba na Waislamu akaendelea kuelimishwa Uislamu wao, wakajitambua Uislamu umesimama. Na zama hizi ikiwa watapita watu katika njia hiyo ya mtume, utasimama tena. Na mtume akazungumza katika hadithi ya Hudhaifa, utasimama katika utawala ule ule wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika manhaji nubuwa ile ile, utasimama Uislamu. Na ni ahadi ya Allah ndani ya Qur'an, wa'ada Allahu alladhina amanu, Allah amewaahidi walioamini, wa'amilu salihati, na wakatenda matendo yaliyokuwa mema, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihati, Allah amewaahidi walioamini miongoni mwenu wakatenda matendo mema, la yastakhlifannahum fil ardi, atawapa utawala katika ardhi, kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama alivyowapa utawala waliokuwa kabla yao. Hiyo ni ahadi ya Allah, na hii dini itaheshimika na amani itapatikana, lakini sharti al-imanu wal-amalu salih, na al-imanu imebeba al-ilmu. Kwa hiyo ibara ya kuwarudisha Waislamu katika utawala ni katika njia mbili, al-ilmu sahih wal-amalu salih. Khalas, elimu sahihi na matendo mema ni msingi wa Waislamu kurudi pale walipokuwa, wala hakuhitaji kununua mabomu. Unahitaji kutengeneza nafsi zao na itikadi zao na matendo mema. Kwa hiyo Uislamu utasimama na utawala utasimama katika njia aliyoipitisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ndio maana da'watu salafia inawarudisha watu kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wallahu a'lam. Inawezekana kujibiwa kwa wakati huu, na mingine tutayaakhirisha mpaka baadaye insha Allah. Swali la kwanza nasema, ahi, naomba ufafanuzi katika kisa cha Kureyb na Ibn Abbas, katika suala la Ibn Abbas alipoukataa mwezi wa Shaaban na akasema hivi, ndivyo hivyo alivyotuamrisha Allah, anakusudia alivyotuamrisha. Je, kwa mujibu wa kisa hiki tubainishie vipi miandamo na ikhtilafu za mafari kwa faida ya watu wote? Ama hadithi ya Kureibu na Ibn Abbas, kwanza Ibn Abbas hajaikataa hadithi ya Kureibu au kisa cha Kureibu, au Ibn Abbas hajamkatalia Kureibu. Ukiisoma vizuri, kwanza utagundua kwamba Kureibu alipokwenda Shamu hakwenda kwa ajili ya kwenda kuangalia mwezi. Alikwenda kwa safari aliyokuwa ametumwa na Ummul Fadli. Akiwa kule ndio mwezi ukaandama, na ule ulikuwa ni mwezi muandamo, ukamkuta kule. Yeye aliuona mwezi, na watu wa Sham na Muawiya akiwemo waliuona mwezi. Aliporudi Madina hakurudi kuja kumwambia Ibn Abbas, nimekwenda kuangalia mwezi au nimekwenda kuona mwezi. Walikuwa na mazungumzo mengine. Ndani ya mazungumzo yao pakaingia habari za mwezi. Kureibu akaeleza waliuona mwezi kule Sham Ijumaa kwa mkia Jumamosi. Ibn Abbas akamwambia, si tuliuona Jumamosi, kwa maana ya kuamkia juma ngapi? Jumapili. Hatutaacha kufunga mpaka tuone mwezi. Ndio maagizo ya Mtume, sumu liruyatihi waftiru liruyatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddat sha'bani 30 yawman. Ni maagizo ya Mtume, fungeni kwa kuonekana mwezi na mfungue kwa kuonekana mwezi. Ikiwa patatingwa mawingu na ikawa hamkuona mwezi, basi kamilisheni siku 30. Wakati wanazungumza ni katikati ya mwezi. Ibn Abbas anamfafanulia kwamba habari ya Shamu mliona Alhamisi ama Ijumaa, Jumatano au Jumapili, na sisi kuona kwetu Jumanne au Jumatano, Alhamisi ama Ijumaa. Tunafunga sisi kwa kuonekana mwezi na tunafungua kwa kuonekana mwezi. Kwa hivyo mwezi utakapoonekana tutafungua. Hatuna haja si ya kuzingatia sasa tuanze kuhesabu kuanzia Ijumaa mliona nyinyi. Tutaacha mafundisho, mafundisho yanatuambia sisi tufunge na tufungue kwa kuonekana mwezi au kwa kukamilika kwa siku 30. Na kwa hadithi hiyo ahlul ilmi wakazungumza kwamba hakuna ibra, hakuna mazingatio katika matali' al-hilali, na wapo wanawachuoni walioshika ibara hiyo, lakini ibara inajijibu na iko wazi. Kutoka Madina mpaka Sham ni mbali. Kureibu walikuwa kule, Wakati Kuraibu yuko kule Sham, walipoona mwezi, alirudi Madina kuambia nimeona mwezi usiku wa Ijumaa ngapi? Jawabu hakurudi. Alitoa taarifa gani? Jawabu hakutoa taarifa. Aliporudi kwa kumaliza shughuli zake kwenye mazungumzo, akaeleza habari hizo za yeye kuwa kule na kuonekana kwa ule mwezi, na Ibn Abbas anampa maelekezo ya Mtume. Maelekezo ya Mtume sisi kwetu hapa ni kuendelea kufunga mpaka tuone mwezi au tukamilisha siku 30. Ndio maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia Ibn Abbas hajapinga kwamba akipewa taarifa ya kuonekana mwezi kwamba sasa haukubali mpaka aonekane katika nchi yake pale alipo yeye. La, hakuna mafundisho hayo katika hadithi hii, katika kisa hicho cha Kuraibu. Lakini tunajifundisha pia vile vile kwamba Mtume alipata kufunga kwa kuambiwa na alipata kufungua kwa kuambiwa. Ikiwa uwezekano wa leo Mtume alipotoa amri wafunge watu kwa kuonekana mwezi, alikuwa anawaambia watu wa Madina ama alikuwa anawaambia watu wa Makka? Alikuwa anawaambia Waislamu wote, na ibara ni am, inawahusu Waislamu wote. Waislamu fungeni kwa kuonekana mwezi, na Waislamu fungueni kwa kuonekana mwezi. Maana yake mkipewa taarifa mwezi uonekana mfanye nini? Mfunge. Na mkipewa taarifa mwezi umeonekana, fungueni kama kwenu nyie hamjeuona. Kwa hiyo kuna kuona mwezi na kuna kupewa taarifa ya kuonekana kwa mwezi. Ikiwa Waislamu hali zote mbili hizi hazikuwapata, watakamilisha siku 30. Kwa hiyo hadithi ya Kuraibu iko hivyo, na Waislamu kufunga na mwezi utakaoonekana duniani pako hivyo, kwamba amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu utakapoonekana mwezi na taarifa wamepewa funge. Na waliwapa taarifa ni Waislamu wenzao. Na mimi nadhani kwamba ingelikuwa kuna wepesi huu tulionao leo katika zama zile, kungekuwa hakuna tabu kama hii ya hawa watafunga kesho na wengine watafungua kesho kutu. Wallahu a'lam. Kwa ufupi huo, na imani itakuwa nimeeleweka kidogo katika kisa hichi cha Kuraibu. Kama kuna nyongeza ndio sawa. Nadhani Sheikh ananiambia muda wa swala umefika, kwa hivyo tusimame hapo mpaka baada ya swala tutakuja kuendelea na kumalizia sehemu iliyobakia katika daura yetu hii. Na mimi naomba tufanye hivyo, tulipokee hilo, na Allah atulipe khairi na atujalie kuwa na subra mpaka mwisho wa kikao chetu. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.